صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں, میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پاپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد فیصل سے گرفتاری ہچو کی ساکرا بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جب عدت میں ہوتی ہے تو کیا عدت کے دوران اپنے محرم رشتہ داروں سے بات چیت اور ملاقات کر سکتی ہے؟ اور پاپا جان مدنی چینل کی کیا بات ہے؟ پاپا جان مدنی چینل کی وجہ سے میرے مدنی ملے نے جب سے بولنا شروع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چمتا ہے. پاپا جان عرض ہے کہ مدنی چینل کا جو سلسلہ تھا زیارات خیرمین طیبے, اس کی وی سی ڈی جاری کرنے کا حکم صادر فرمائیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. عدت کے دوران عورت محارم سے مل سکتی ہے جبکہ کوئی اور مانے شرعی نہ ہو, ہاں ان کے گھروں پر نہیں جا سکتی ملنے کے لیے. وہ اگر آتے ہیں جیسے کہ والد صاحب ملتے ہیں, بھائی ملتے ہیں, بیٹا ملتا ہے تو کیا حرج ہے؟ آپ کا بچہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب کہنا سیکھ گیا مدنی چینل کی برکت سے, مبارک ہو آپ کو, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھے گا. اور آپ نے جو فرمائش کی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی سائیں بھائیوں نے ذمہ داروں نے نوٹ کر لی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرین چینل کی کامیابی پہ. الحمدللہ عز و جل یہ مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے الحمد للہ رہنمائی فراہم کر رہا ہے. تو سوال میرا یہ تھا کہ ابھی لکی کی بیٹی ادھر ہمارے یہاں چلتی ہے, اس کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تقریباً 200 سے 250 ممبر اس میں ہوتے ہیں, 40 جو ممبر اس کو پہلے ہم فارغ کر دیتے ہیں, اس کے بعد آہستہ کو جو بھی چیز ہوتی ہے ان کو ہم ڈیلیور کرتے ہیں, اس میں رہنمائی فرما دیں. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے متعلق مطلب فورت آپ فرما دیں, یعنی کہ اس کو بہترین مصرف اس کے کون سے ہیں, اور اس کو اگر کسی کی زکوٰۃ نہیں بنتی تو اس کی شاپ ہے شاپ میں کیسے وہ کرے, اس میں مطلب فورت آپ فرما دیں. جزاک اللہ خیر. لکی کمیٹی ہے بابا کو ان کے یہاں, اب اس پوری لکی کمیٹی کے انہوں نے کوئی قوائف یا ان کا طریقہ کار صحیح طور پر مکمل بیان نہیں کر سکے, غالباً جب تک یہ مکمل تفصیلات نہ آ جائیں واللہ علم ان کی وہ درست رہنمائی ہو پائے یا نہیں ہو پائے. ہاں انہوں نے سوال بھی نامکمل کیا, اس میں تو کئی طرح کی لکی کمیٹیاں ہوتی ہیں اور کس طرح کے ان کے قواعد ہیں, ضوابط ہیں, شرائط ہیں, تو میرا مشورہ ہے کہ دار الافتاء کو تفصیل لکھ کر بھیج دیں تو انشاءاللہ وہ جواب عنایت فرما دیں گے. زکوٰۃ کے مدنی پھولوں پر فیضان زکوٰۃ نامی مختصر سی کتاب موجود ہے, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی امید ہے کہ دیکھی جا سکتی ہے اور مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے ہدیۃً, کیونکہ زکوٰۃ کی بہت تفصیلات ہیں, کوئی ایک جیسے کوئی جز ہو نا اس کا یا کوئی اس سے مطابق کوئی مسئلہ ہو, ہزارہ مسائل ہیں اس کے, تو اس لیے اب وہ تفصیلی اس کی درے کو بیان کرنے جائیں گے تو پھر اور کچھ بات نہیں ہو سکے گی شاید. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظور احمد اتاری گجرات شہر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی شخص کفر یا کلمات بولتا ہے اور اس کو علم نہیں کہ میں نے یہ کفر یا جملہ بول دیا ہے, اب اس پر کیا حکم لگے گا اور کیا اس کا نکاح باقی رہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی یہ ٹیلی فونک سوال کرنے والے نوٹ کرنے کے سلام کریں تو سلام کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے دیا کریں, جس میں جواب دینے والے کو آسانی رہے, کیونکہ سلام کرتے اب جواب دینے بیٹھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سوال کا حصہ چلا جاتا ہے, تو بعد میں بعضوں کا جگہ پورا سوال بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد بس یہ دو چار سیکنڈ خاموش ہو جائیں گے نا, تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. کفریا کلمات کے بارے میں انہوں نے, کفریا کلمات کی دراصل دو قسمیں ہیں اور یہ بہت تفصیلی سوال ہے اور بہت یعنی ٹف سوال ہے. اب اس میں ایک ہوتا ہے لزوم کفر, دوسرا ہوتا ہے التزام کفر. فقہ کرام رحمہم اللہ السلام کے بھی کلمات کفر میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں, کوئی کفر بولتا ہے کوئی نہیں ہے, تو اس لیے وہ کیا بولا اس نے وہ جب تک سامنے نہ آئے تو اس وقت تک کوئی صورت نہیں بن سکتی. اب اتنا میں کہوں گا کہ اگر کسی نے کفر التزامی کیا, تو بعض اوقات تو کفر کلمہ نکلنے کے باوجود حکم نہیں لگایا جاتا کہ سبقت لسانی سے نکل جاتا ہے, بولنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے, تو شخص معین کو مرتد کہنے, اس کے نکاح ٹوٹنے کا حکم لگانے کے لیے تو بڑے مطلب نے کہ وہ واضح وہ دلائل چاہیے. تو اتنا ذہن میں رکھ لیں گے کفر التزامی اگر کسی سے صادر ہوا, چاہے وہ قول کی صورت میں ہو چاہے فعل کی صورت میں ہو, تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اور کفر التزامی وہ ہوتا ہے کہ جو جس سے کسی نہ کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے, تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہوگا, اس کا نکاح بھی ٹوٹے گا, سارے اعمال اس کے اکارت ہوں گے, ضائع ہو جائیں گے, البتہ گناہ باقی رہیں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور لزوم کفر جو ہے تو اس سے یہ صورت میں نہیں ہوتی کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے, البتہ اس کو تجدید ایمان تجدید نکاح کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, البتہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لزوم کفر. اب یہ طے کرنا کہ لزوم کفر ہے اور یہ التزام کفر ہے, یہ نہ عوام کا کام ہے نہ ہر عالم کا کام ہے, یہ اچھا سلجھا ہوا سنجیدہ مفتی ہو تو وہ فیصلہ کرتا ہے, بعض اوقات وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا حکم لگایا جائے, آیا اس سے اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں. تو یہ بہت ٹف ٹاپک ہے, اس میں عوام الناس کو تو بالکل بھی کلام نہیں کرنا چاہیے, جیسے بعض لوگ بات بات پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا, اس نے کفر بک دیا, اس نے گستاخی کر دی, تو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے, مگر ہر عالم یا اسٹیج کا مقرر ان سوالات کے جوابات کا معقو دے نہیں سکتا, دے دیتے ہیں لیکن وہ کس طرح کا دیتے ہیں اس کا بھی مجھے بہرحال معلومات ہے تھوڑی بہت, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اچھے سلجھے ہوئے مفتی سے رجوع کیا جائے یا دارالافتاء اہل سنت کو لکھ کر بھیج دیا جائے تو وہ سوچ کر سمجھ کر مشورہ کر کے ضرورتاً اس کا جواب لکھتے ہیں. اس معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ نہایت ہی مفید مفید اور مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں مقصود احمد نقشبندی بلوچستان سے اس وقت عرض کر رہا ہوں. بابا سائی کی خدمت میں مجھے دو سوال عرض کرنے ہیں. سوال نمبر ایک کہ مجھے اکثر غلط قسم کے خیالات مثلاً دین اسلام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں آتے رہتے ہیں. یہ صرف میرا ہی مسئلہ نہیں، میرے کچھ اور دوست بھی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، ان سے نجات کا کوئی طریقہ بتا دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں یا دعا کے وقت یا ویسے ہی عام اوقات میں بھی میرے منہ سے بے ساختہ مدد یا غوث اعظم، دستگیر یا خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ نکل پڑتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ مجھے کبھی کبھار ایسے ہی وہم پڑ جاتا ہے کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہو رہا، تو برائے کرم میرا یہ شک بھی دور فرما دیں. وعلیکم السلام. نماز میں یا وہ سلیم بے ساختہ، آئیے پکارا نا بلایا، بے ساختہ پکارا. یہ ان کو وسوسے بہت آتے ہیں اور ان کے دوستوں کو بھی وسوسے بہت آتے ہیں، یہ انہوں نے فرمایا. چلو وسوسے کے تو بہت سارے علاج ہیں. جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، آمنت باللہ ورسولہ بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی دور ہوں گے. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی دور ہوں گے وسوسے. اور وسوسے کا ایک علاج بڑا زبردست ہے، وہ اس حکایت سے سمجھیے کہ جو صراط الجنان میں کہ ایک استاد بزرگ بھی تھے، اپنے شاگرد سے فرمانے لگے کہ تمہیں عبادت میں جب وسوسے شیطان آتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان بھی ڈالتا ہے، تو نمازوں میں وسوسے شیطان ڈالتا ہے جو اس پر مسلط ہے. خنزب نامی شیطان ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے نمازوں میں. تو اس بزرگ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ جب عبادت میں تم کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کیا کرتے ہو؟ وسوسوں کا علاج کرتا ہوں، بھگاتا ہوں اس کو. اگر وہ پھر آ جائے تو کیا کرو گے؟ پھر بھگا دوں گا. تیسری بار آ جائے پھر بھگا دوں گا. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ تم جتنا بھی اس کو بھگاؤ گے نا، یہ ڈھیٹ ہے، یہ اتنا ہی آتا رہے گا، اس کی طرف توجہ ہی مت دو، توجہ دو گے تو آتا رہے گا. تو اس کا معنی خلاصہ یہ کہ شیطان کو نو لفٹ کیے جائے، یعنی وسوسوں کی طرف توجہ نہ کی جائے، وسوسوں کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بھی وسوسے کا بہترین علاج ہے، اس کی طرف سوچے ہی نہیں. اور وسوسے کا ایک تجربہ کا علاج میرا اپنا بہت مفید پایا میں نے اس کو، وہ تین بار الٹی طرف، لیفٹ شولڈر کی طرف، بائیں الٹے کندھے کی طرف، یہ کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے وسوسوں میں بڑا فرق پایا. تو یہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. بہرحال اس کو یہ کہ آپ سوچنا چھوڑ دیں وسوسوں کی طرف، اللہ کرے گا دور ہو جائیں گے. یہ آپ کے دوسرا سوال جو ہے انشاءاللہ اس کا جواب کوشش کریں گے بعد میں دے دیں گے، ابھی ذہن میں مضبوط جواب آ نہیں رہا. ایک تو وہ نماز کی حالت میں بے ساختہ تھا نا، یہ کہ ایسے الفاظ نماز میں کہنا کہ جو قرآن کے نہ ہوں، آیت تو ہیں, جیسے آیت کا وہ حصہ پڑھ دیا بے ساختہ, اس سے نماز نہیں جاتی. اس کے علاوہ کوئی ایسے الفاظ جس کے معنی بنتے ہوں, یعنی جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ الفاظ جس کے معنی بنتے ہوں اگر وہ نماز میں منہ سے نکل گئے اور وہ الفاظ قرآن کے نہیں ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, قاعدہ یہی ہے. ان کے سوال کے تین جز ہیں نا بابا, نماز میں یا دعا کے وقت یا ویسے بھی. تو اب ویسے نکلنا تو خیر اچھی بات ہے, لیکن وہ نماز کا مسئلہ ذرا نازک ہے. جی بابا, اس لیے لگتا یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن احتیاطاً معلوم کر لیتے انشاءاللہ. اب ویسے ہی منہ سے نکل جاتا تو بابا یہ تو کوئی اچھی بات ہے. مدینہ مدینہ نماز کے علاوہ مطلب. جی ہاں, تو اپنی بھی عادت پڑی ہوئی, یا پیر دستگیر ارملہ چیر, یا غوث پاک میں ہوں خاک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ہاں بھائی, نماز میں یا غوث پاک یا غریب نماز نکل جائے تو کیا ہوگا؟ یہی میں نے فائدہ تو بتا دیا, معلوم کر کے ڈن کر دیں اس پر. نماز میں بے ساختہ یا غوث المدد نکل گیا ہے, قرآنی الفاظ تو نہیں ہے, قاعدے کے حساب سے تو ٹوٹتی ہوئی معلوم ہو رہی. احتیاطاً یا رسول اللہ نکل گیا, یہ بھی پوچھ لیں. جواباً, ہاں جواباً درود شریف سے بھی ٹوٹ جائے گا, ٹوٹ جائے گی نماز, مگر یہاں جواباً نہیں ہے نا, جواباً نہیں پڑھا تو نہیں ٹوٹے گی. چیخ کے جواب میں الحمدللہ کا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی, حالانکہ قرآن الفاظ ہے. یہ تھوڑی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اب ایک سوال, یہ بہت کمزور پڑ جاتے ہیں دوپہر کو, تو ایسا لگتا ہے بےچارے صلو علی الحبیب کا جواب بھی شاید نکل نہیں پاتا ان سے. بابا یہ جب آواز ہوگا, تھوڑی سی آواز آتی ہے صلو علی الحبیب. شروع میں نیتیں بھی کروائی تھیں کہ بلند آواز سے جواب دوں گا, مگر آپ نے بتایا نیت ہو سکتا ہے نہ کی ہو, بھول گئے ہوں. بھائی عزم کا اظہار کرتے ہیں نا تو تھوڑے اور چاکو چوبن ٹائپ کے مطلب ہمارے اسلام بھائی ہو جاتے ہیں. تیاری ہے نا؟ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور چغل, محبتوں کے چور چغل. کفل مدینہ ان شاء اللہ, کفل مدینہ ان شاء اللہ, کفل مدینہ لگا رہے ان شاء اللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا ان شاء اللہ, سر پر زلف ان شاء اللہ, رخ پر داڑھی ان شاء اللہ, شیطان کے خلاف جنگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو سوال اس وقت میرے پاس ریکارڈیڈ ہے بابا, اب انہوں نے اپنا نام وغیرہ سب بیان کیا ہوا ہے. سوال ان کے والد صاحب کے بارے میں انتقال ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب پر حج فرض تھا اور انہوں نے ادا نہیں کیا, تو ان کے بھائیوں اور بہنوں وغیرہ نے کچھ کچھ پیسے جمع کروائے حج کے لیے, تو اب یہ سب نے مل کر وہ کسی نے 1.5 لاکھ روپے دیے ہیں تو کسی نے کچھ پیسے دیے ہیں, اب پوری رقم ہو گئی ہے کچھ 2,40,000 روپے کے آس پاس جمع ہو گئے ہیں. اب وہ ان کے پاس پیسے تو جمع ہوگا, اب یہ پوچھتے گا میں اپنا فرض حج ادا کروں یا اپنے والد صاحب کا فرض حج ادا کروں. ظاہر ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے اپنا ہی فرض ادا کرے کہ اس میں تاخیر کی اجازت نہیں ہے بلا عذر, جبکہ اس پر فرض ہو چکا ہے. اور اگر اس نے والد نے وصیت نہیں بھی کی اور اولاد اپنی طرف سے حج والد صاحب کے لیے حج بدل کر دیتی ہے, یہ ہے تو بہت سعادت کی بات. یہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جو عزیزوں نے دیے ہیں اس کا کیا؟ یا میرے ذہن بابا یہ سوال پر سوال یہ ہے کہ ان کے پاس جو پیسے جمع ہوئے ہیں 2,40,000 روپے, یہ والد صاحب کا فرض حج جو وہ حج کیے بغیر جو انتقال کر گئے, اس فرض حج کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے جمع کیے گئے ہیں. اب وہ پیسے ان کے پاس والد صاحب کا فرض حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, نہ کہ ان کا اپنا فرض حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اچھا اچھا, ہاں تو یہ تو پیسے اس مد میں ہیں نا, ان کی ملک تو ہوئی نہیں, ان کو مالک نہیں کیا نا, جب تو ان پر تو فرض ہوا نہیں نا حج. جی اگر کسی یعنی کہ پہلے سے ان پر فرض ہو وہ الگ بات ہے, جب تو ان کو وہ ادا کرنا چاہیے, لیکن ان پر فرض اگر نہیں ہے اور تو یہ رقم جو آئی ہے اس وجہ سے بھی فرض نہیں ہوگا ان پر, تو مشروط ہے یہ رقم دو, ان کو ہبا تو کی نہیں ہے. اچھا اب اس طرح سوال کرنا, تھوڑے تھوڑے ڈالنا حج بدل کے لیے, بھائی ڈال دے کچھ, بہن ڈال دے, دیکھ لیں اس کو یار, اس میں پیچیدہ مسائل بہت ہیں. حج بدل کے باب آپ نے پڑھے تو ہوں گے, ہیں پیچیدہ مسائل اس میں, ہاں بول دو نہ نکلے تو مسئلہ پھر. چلو اس کا جواب انشاءاللہ وہ معلومات کر کے کوشش کرتے ہیں. ضمناً یہ ارشاد فرما دے بابا کہ اس طرح کیا یہ درست ہے کہ والد صاحب حج فرض تھا اور انتقال کر گئے, اور بعد انتقال ایک اس طرح کے پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے, کدھر ہے, خاندان والوں کو, رشتہ داروں کو, سننے والوں کو, پہچاننے والوں کو کہ اس کے والد صاحب حج فرض تھا اور فرض حج ادا کیے بغیر یہ انتقال کر گئے, تو کیا یہ اس طرح ہم کسی مرنے والے کا تذکرہ کرنا درست ہوگا؟ اس طرح اعلانیہ ہاں یہ تو حدیثوں میں کہ اپنے مردے کو برا مت کہو, اس کا ذکر اس کی خوبیوں کے ساتھ کیا جائے, تو یہ تو چونکہ اگر ایسا ہی ہے تو حج فرض میں اب یہ کہ فرض ادا کیے بغیر چلے گئے, تو اس میں ہم اس کو فاسق یا گناہگار نہیں کہیں گے. اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حج فرض ہوتے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ادا کرنے کی تاریخ ہی نہ آئی, حج کے ایام سے پہلے ہی فوت ہو گئے, اور ان مانو کر وہ حج فرض اگر تھا کہ ان کے بعد اب یہ جو سائل ہیں ان کو بھی کیا پتا گا کہ فرض تھا یا نہیں تھا, کنفرم نہیں معلوم, اندازہ ہوتا ہے کہ یار ان کے پاس پیسے بہت تھے, لیکن پیسے بہت تھے ہو سکتا ہے کوئی ان کو اندرونی سا مرض ہو جس کی وجہ سے وہ جا ہی نہ سکتے ہو, حج فرض ان پر نہ ہوا ہو, ایسا امراض لگ جاتے ہیں بعض اوقات کہ وہ سفر برداشت نہیں کر سکے گا آدمی, جان کا خطرہ ہے تو فرض تھوڑی ہوگا, ہر طرح سے محفوظ ہونا چاہیے نا, اس لیے وہ میت کو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے, حج فرض ہو اس کی بیچارے کی نیت ٹھیک ہے میں کروں گا کروں گا, اور ایام حج بھی آ گئے, پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ اس سال وہ بیچارہ نہ کر سکا. تو وہ بھی تاخیر بھی صورت میں نا کہ قصدن بلا عذر حج فرض ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, سارے شرائط پائے جا رہے ہیں اور پھر بھی اس نے تاخیر کی, تو وہ گناہگار ہوا. اور اگر عذر کے ساتھ اس کی تاخیر ہوئی, کوئی ایسا عذر ہے تو اس پر فرض ہی نہ ہوا. یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ حج فرض ہونے کے لیے صرف پیسے کافی نہیں ہیں, پیسوں کے علاوہ بھی اور شرائط ہیں. اب مثلا سارے شرائط موجود ہیں اور حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے کاروبار سارا تباہ ہو جاتا ہے, تو اب بھی فرض نہیں ہوگا, یہ تھوڑی کہ بچوں کو بھوکا مار کے چلا جائے, تو اس لیے اس کے شرائط ہیں. تو اب اگر حج فرض واقعی تھا اور وہ وصیت بھی نہیں کی اور فوت ہو گیا, تو اولاد اگر کر دے حج بدل, تو امید ہے کہ اس پر کرم ہو جائے, آسانی ہو جائے. انشاءاللہ. مردے کو یہ نہیں, اگر یقینی طور پر وہ حج فرض تھا, اس کی اپنی کوتاہی تھی اور اس نے حج نہیں کیا, تب بھی اب فوتگی کے بعد اس کا دوسروں کے سامنے بلا اجازت شرعی تذکرہ, یہ تو گناہ ہی ہے. جیسے خودکشی کر لی کسی نے بلا اجازت شرعی, اس کا تذکرہ بھی گناہ ہے. یہ گناہ کسی نے کیا تو حدیثوں میں تھا نا, مردوں کو برا مت بولو, اور الموت و کفارت المؤمن, موت مومن کے لیے کفارہ ہے. تو وہ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اس کو سب معاف کر دیا ہو گناہ. تو زندہ کے مقابلے میں مردہ کی غیبت زیادہ بری ہے نا, تو اس لیے اب انہوں نے چونکہ سوال پوچھا ہے کہ میرے والد صاحب پر, اب ایسے موقع پر کہ جہاں دنیا بھر میں سنا جائے گا آپ کے والد صاحب کا نام اور سب عطا پتا, تو اس کی بھی حجت بظاہر متحقق نہیں ہے کہ اس کے بغیر جواب مل ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے. دارالافتاء اہل سنت موجود ہے, لکھ کر بھیج دیں. تو ایسے سوالات جس میں کسی کے گناہ کا اظہار ہوتا ہو تو اس کو مدنی چینل پر نہیں پوچھنا چاہیے, نام و پتے اور اس طرح نہیں پوچھنے. ویسے پوچھنے میں حرج نہیں ہے, کوئی اگر اس طرح فوت ہو جائے حج فرض ہونے کی صورت میں تو اس کی اولاد یوں کرے تو کیسا ہے نا, یہ ایک سوال بن سکتا ہے. یہ آسان ہے کہ اس میں پردہ رہ جاتا ہے, کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ, مردے کو برا بولنا یہ بھی ناجائز ہے. مسلمان مردے کو, مسلمان میت کو. ہمارے دادا بہت نیک آدمی تھے, داڑھی والے بھی تھے. بھیا کہ رات کو جب تک فلم نہیں دیکھتے تھے تو سوتے نہیں تھے, وہ ایک فلم دیکھنے کی عادت تھی. باقی ہمارے دادا تھے نیک آدمی. اب یہ تذکرے کرنا, یوں نانی کا تذکرہ کرنا, تو ماں کا تذکرہ کرنا انتقال کے بعد, وہ بیچاری دنیا سے چلے گی, اللہ کرتا ہے تو کو پردہ کرتے مرتی تو کیا بات تھی. لیکن چلو ویسے نیک تھی. یوں بابا عموماً تو مرنے والوں کے وہ خصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں جو بعض اوقات میں نہیں ہوتی, جیسے کہ آپ نے پچھلے مدنی مذاکروں میں فرمایا. لیکن بعض وہ برائیاں جنہیں بیان کی جاتی ہیں اور وہ حسرت کے لیے پتہ نہیں کن کن نیتوں کے ساتھ, اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب اس میں جیسے عبرت کے لیے بیان کرنا ہو کہ کسی کی قبر کھل جاتی ہے تو سانپ نظر آتے ہیں, تو آگ نظر آتی ہے وغیرہ, یہ تو کتابوں میں ہے. تو وہ بیان کرنا کہ میرے فلاں عزیز کا یوں انتقال ہوا تو وہ سود خور تھا تو اس کی قبر میں یوں نکلا تو سانپ پہلے سے موجود تھا, تو یہ تو اس سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کی عبرت کے لیے ایسا بیان کیا جاتا ہے, تو یہ تو جائز ہے. بلا اجازت شرعی خامہ خواہ بیان کرتے ہیں, تو خامہ خواہ تو فوتگی کے بعد بھی کہنے کی ضرورت نہیں, اور جیتے جی بھی تو غیبت ہے نا. کیا وہ نانا نیک آدمی ہے لیکن وہ رات کو فلم دیکھتا دیکھے بغیر نہیں سوتا, تو ظاہر ہے کہ فلم آپ کے چوک پہ آ کر تو نہیں دیکھتا ہوگا, وہ چار دیواری میں ہی دیکھتا ہوگا. تو جو کام گھر کی چار دیواری میں چھپ کر کر رہا ہے اس کا بلا اجازت شرعی اظہار کرنا, بطور برائی بیان کرنا, اس کو یہ غیبت تو ہے. اس کی حاجت کیا ہے؟ مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہیے, اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. یوں تو زندہ مردہ کی بہت سی ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں بیٹھک میں نکل جاتی ہیں منہ سے. ہاں وہ تو عادت نکلتی ہیں, بہت بولتا عادت نکلتی رہتی ہیں بس. ہاں یہ عادت نکالنی پڑے گی نا, عادت نکلے ہی نہیں, عادت ہی نکل جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. غیبت تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اپنے گھر کے عزیزوں کی بھی کوٹتے ہی رہتے ہیں, میرا بھائی یوں کرتا ہے تو میری ماں یوں کرتی ہے تو میری بہن پردہ نہیں کرتی, تو فلاں گھر کی باتیں ویسے ہی یعنی کہ اخلاقی اعتبار سے بھی معیوب ہیں, اور جب غیبت متعین کر کے کی تو غیبت کی بھی صورت بنے گی. اپنی برائیاں خود بیان کرنا پھر, اب وہ بھی کرتے ہیں. نہیں تو یہ مدنی چینل پر جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے, میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا, تو یہ بھی تو اپنی برائیاں خود بیان کرتے ہیں آ کر. یہاں ضرورت ہے نا کہ لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود ہے کہ لوگ دعوت اسلامی کی طرف مائل ہوں, کہ کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگوں کو دعوت اسلامی میں آ کر سدھار نصیب ہوتی ہے. یہ شرن جائز ہے ضرورتاً, میں نے کہا ضرورتاً تو جائز ہی ہے نا, تو حدیثوں میں بھی اس طرح کی باتیں کئی مل جائیں گی حدیث میں, شراب پینے والوں کی اور دیگر برائیاں کرنے والوں کی باتیں, پھر وہ صحیح ہو گئے, سزاؤں کی باتیں, قصاص کے واقعات حسب ضرورت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے شمار بزرگان دین کے واقعات بھی ہیں کہ جو پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہو گئے, تو یہ سارا لکھا ہوتا ہے, تو یہ مسلمانوں کو سے رغبت ملتی ہے, توبہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے, اللہ کی رحمت کی طرف دھارس بنتی ہے, مایوسی کا خاتمہ ہوتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ مستند حدیثوں میں موجود ہے, معتبر کتابوں میں, پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد. میں سید ذیشان اتاری اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ شلوار اوپر سے کتاب کھوج کے نماز پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کیسے نماز ہو جاتی ہے؟ اوپر طرف کھول کر فولڈ کر کے. اچھا ہاں, یہ پائنچے جو فولڈ کرتے ہیں نا یا اوپر سے فولڈ کرتے ہیں, اس کو علماء کرام مکروہ تحریم کہتے ہیں. تو فولڈ نہیں کرنا چاہیے, اگر پائنچے نیچے گرتے ہیں تو مکروہ تنزیہ ہے نماز, اگر تخنوں کے نیچے ہے تو پائنچے, اگر فولڈ کریں گے تو وہ اس کو آپ یعنی کفے ثوب کپڑا لوٹنا فولڈ کرنا, اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کفے ثوب کرنے سے. تو یہ عام ہے کہ یہ عوام سمجھتی ہے کہ تخنے سے نیچے پائنچا گرے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے, بیچاری سمجھتے ہیں اپنی کم علمی کی باعث معلومات کی کمی کے سبب, تو ایسا نہیں ہے, مکروہ تنزیہ ہے تخنے سے نیچے ہوں تو, اور ہر وقت اوپر تخنے سے پہننا چاہیے پاجامہ تہبند, کہ یہ سنت ہے. اور اگر کوئی تکبر سے اپنا پاجامہ کے پاجامے کے تخنے پاجامے اور تخنے سے نیچے لٹکائے تو وہ آگ میں ہے اور یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. تو پائنچے تو اوپر ہی رکھنے میں عافیت ہے, تخنے سے اوپر, تخنا اس کو بولتے ہیں. اس کو تخنا بولتے ہیں پاؤں کا, تخنے سے اوپر. یہ مردوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے تخنے سے نیچے ہوں. یہ پھر یہ بھی مکرو تنظیم. آپ کیا کہہ رہے ہیں خلاف عادت موت, یہ بھی جب یہ سے آستین چڑھاتے ہیں یہ بھی نماز میں, اگر آدھی کلائی سے اوپر چڑھائیں گے تو مکروہ تحریم ہو جائے گی نماز, آدھی کلائی سے اوپر, بعض لوگ سمجھتے ہیں بازو سے اوپر, آدھی کلائی سے اوپر نہیں جوڑی چاہیے, نہ چڑی بھی نہ ہو, اگر کسی کی سلی بھی آدھی کلائی تک ہے تو وہ مکروہ تحریم نہیں ہے. کلائی ہاں یہ بھی مسئلہ ہے, یہ کلائی یہ ہاتھ کا پنجا, اس کو پنجا بولتے ہیں, تو پنجے سے لے کر یہ کوہنی پنجے اور کونی کے درمیان کا حصہ کلائی بولتے ہیں اس کو. اس کو بازو, یہ بازو, یہ کندھا, شولڈر, آرم, آرم انگلش میں پورے کو آرم, پورا ویسے یوں پورے کو بھی بازو بولتے, لیکن یہ ٹکڑے کر دیے میں نے, پنجا, کلائی, بازو, کندھا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسمال اسمال بولتا ہے. ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھا کیا ہوگا؟ ٹی شرٹ اصل یہ لباس, کسی کے لیے لباس عزت ہوتا ہے, کسی کے لیے ایک ہی لباس لباس عزت ہوتا ہے. جیسے کہ جو عام ایک آدمی ہے وہ اس طرح کا لباس پہن لیتا ہے کہ وہ سلائی کی ہوئی آستین, اس کی ہاف آستین جس کو بولتے ہیں, یا ٹی شرٹ آپ جس کو بول رہے ہیں, تو یہ ایک تو یہ کہ عام آدمی پہنے اس کا حکم الگ ہوتا ہے, اور ایک معزز شخص جیسے عالم دین ہے یا مسجد کے امام صاحب ہیں وہ ایسا لباس پہن لیتے ہیں, پینٹ اور شرٹ, ٹی شرٹ اور اس طرح, تو ان کا حکم الگ ہوتا ہے, کیونکہ اس پر تو لوگ انگلی نہیں اٹھائیں گے, عام جو آدمی پہنے گا نا اس پر, اور یہ جو مولانا پہنے گا نا تو لوگ اس پہ ہنسیں گے, مسجد کا امام پہنے گا تو ہنسیں گے. تو بہرحال یہ کہ ٹی شرٹ پہن کر جبکہ ستر تو چھپا ہوا ہے تو نماز تو ہو ہی جائے گی, مگر یہ کہ یہ لباس اچھا نہیں ہے, یہ بالکل یعنی کہ کیا بولوں, سب بھی لگ بھگ اس میں مبتلا ہیں, بولنے میں پھر یہ رسک ہوتا ہے کہ اپنے تو بول کر گزر جاتے ہیں, یہ پھر مبلغین باتوں کا ان چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں, پھر یہ بولتے ہیں تو پھر لوگ ان سے لڑتے ہوں گے, پھر ان کی بات نہیں سنتے ہوں گے, متا کوٹ ہوتی ہوگی. باپ کا بولنا اور ہے, بھائیوں کا بولنا اور ہے. مبلغین تو باپ کو پتا ہے کہ بےچارے بھیڑ چال ہوتے ہیں نا, کہیں تو نقالی کرتے نا, باپا نے بولا تو اپنے کو بولنا چاہیے, تو پھر یہ غریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہوں گے, گھر کے اندر دیکھیں نا, گھر میں بھائی بھی پھر اٹھا لیتا ہوگا ہاتھ, والد وہ سیکھ کر آیا وہ ادھر بول دینا گھر میں ضروری تھوڑی ہوتا ہے. نہیں گھر کی مثال ہے, وہ والد صاحب جس طرح بھائی کو ڈانٹ کر یا جس انداز سے بھی سمجھاتے ہوں تو بھائی سر جھکا کر سنتا ہے, تو دوسرا بھائی بولے گا یار ٹھیک ہے آج والد صاحب باہر گئے ہوئے میں بھی اسی طرح سمجھانے بیٹھتا ہوں, اور وہ بھائی آ جاوے اور وہ اسی طرح سمجھانا بیٹھے, اور بھائی بتائے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں, وہ میرا باپ تھا تو کیا میرے باپ کا باپ بن گیا. یہ تو گھر کی مثال ہے. باپ بیٹے کو ڈانٹ سکتا ہے, بیٹا تو دوسرے بھائی کو ڈانٹ نہیں سکے گا نا, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ڈانٹ سکتا ہے, اس کی بھی صورت ہوتی ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو اگر ٹی شرٹ اتروانے بیٹھے گا اور شرٹ ان ختم کروانے بیٹھے گا تو پھر وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ چھوٹے بھائی کو دعوت اسلامی سے ہی روک دیا جائے گا کہ تو وہاں سے سیکھ کر رہا تھا ہم کو, پھر ہم کو سکھاتا ہے تو خالی سیکھ اپنے لیے, ہم کو کیوں مطلب میں نے کہ تنگ کرتا ہے, ان کی گھومے گی. بابا عام طور پر بھی بڑا بھائی بھی جب چھوٹے بھائی کو کسی بھی گھر کے اخلاقی طور پر سمجھانے بیٹھے گا تو اس کے سمجھانے میں بھی وہ فرق رہے گا جو باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا, وہ تھوڑا بہت وہ فرق رہے گا. تو یہ فرق ہر جگہ پر ہمیں سمجھنا چاہیے جی, کہ باپ کا بیٹوں کو سمجھانا اس کے الفاظ اور ہوتے ہیں, انداز اور ہوتے ہیں, اور مقام ہی کچھ اور ہے. اسی طرح بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کو سمجھانے بیٹھے گا تو اس کو بھی والد صاحب کے انداز سے تھوڑا سا ہٹ کر ہی سمجھانا پڑے گا, کیونکہ وہ باپ نہیں ہے بھائی ہی ہے. اور چھوٹا بھائی جب بڑے بھائی کو سمجھائے گا تو انداز اور تبدیل ہو جائے گا. تو یہ جب گھر کی چار دیواری کے اندر کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں تو نیکی کی دعوت تبلیغ دین کے حوالے سے جبکہ لوگ بزن ہوئے ٹوٹے تو دین سے دور ہو جائیں گے جی, یہ تو زیادہ نقصان ہے. وہ گھر کے اندر سمجھا بجھا کے بٹھا دیں گے تو ناراض ہوگا, جب چلا جائے گا اللہ نہ کرے تو سنتوں کی عالم کی تحریک سے دور ہوگا, سنتوں بھرے اس پورے پیغام سے دور ہو سکتا ہے. تو سمجھنا چاہیے بابا. تو یہاں جو بھی بھولا جائے تو وہ ہر ایک اس کی نقالی ہر بات کی نہ کرے, اس میں حکمت عملی. جو مطلب سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں, بعض آپ بھولے بھالے بھی بیچارے ہوتے ہیں نا, جو آیا وہ بول دیا. وہ ایک بار مجھے کسی نے چٹکلا سنایا تھا جن دنوں میں مرکز الاولیاء میں ہوتا تھا, میں ذمہ دار اسلامی بھائی نے, کہ ایک اسلامی بھائی وہ درس دینے بیٹھے تو وہ طرح طرح کے وہ رد کرنے شروع کر دیے اس نے, تو امام صاحب نے کان پکڑ کے نکال دیا, یعنی مطلب بھگا دیا اس کو کہ درس دینے کا حال ہی نہیں, تو کیا کیا بول رہے. تو وہ پتا چلا کہ وہ رات کو وہ گیا تھا جلسے میں, وہ اپنا وہ اسلامی بھائی جو درس دے رہا تھا جلسے میں, جو مولانا نے جو بولا تھا مقرر نے یہ وہ لے کے بیٹھ گیا. ذرا مولانا نے اپنے انداز میں بولا تھا, یہ بیچارہ اپنے انداز میں لے کے بیٹھ گیا, اس لیے وہ درس ہی اس کا مطلب ختم کر دیا اس نے. اس لیے وہ ہر ایک کے منہ میں ہر بات تو زیب نہیں دیتی نا, تو اثر قبول کر لیتے ہیں فوراً, اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کیا اور کہاں اور کیا بولنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. لباس پر کچھ مدنی پھول عطا کر رہے تھے بابا, یہ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں, جس سے پہلے بھی آپ نے مدنی مذاکرے میں سمجھایا ہے, لیکن اگر دوبارہ بھی سمجھا دیں کہ اگر یہ لباس جس کو ٹی شرٹ بولتے ہیں پینٹ بولتے ہیں, اگر ہمارے یہاں جیسے ایک ذہن بنا ہوا ہے, اگر کوئی مولانا داڑھی والا یہ سب پہن کر نمازیں پڑھانا شروع کر دے یا آ جائے تو لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. امامت پر رکھیں گے کب؟ نہیں سر, اس کا مطلب کیا ہے بابا؟ اتنا تو ذہن بنا ہوا ہے کہ ایک شرافت والا لباس یہ نہیں بنتا. اتنا بنتا ہوتا تو آخر مولانا کو شرافت والے لباس میں دیکھنے میں ان کو کیا تکلیف تھی؟ تو جب یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جب مولانا یہ لباس نہیں پہنتا, ہمارا امام نہیں پہنتا, ہمارا مؤذن نہیں پہنتا, ہمارا عالم نہیں پہنتا, ہمارا حافظ نہیں پہنتا, اس طرح یہ نہیں پہنتے, تو ہم بھی تو نہ پہنے نا ایسے لباس کو جسے اس قدر بے حیائی چھلکتی ہو. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب جیسے اس طرح کا لباس ہے نا, یہ ہمارے معاشرے کا ایک جزو لا ينفک بن گیا ہے, کہ ایسا حصہ بن گیا کہ اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور اگر میں کہوں کہ 1 لاکھ افراد یہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہے, اکا دکا ہی سادہ لباس پہنتا ہے باقی تو. ہاں اگر بعض علاقوں میں شلوار اور اس کا رواج ہے اور پینٹ کا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسلامی نقطہ نظر سے تو پینٹ ترک نہیں کی جاتی, نہ اس کو مطلب یہ کہ کوئی ایسا حکم سخت لگ سکتا ہے. یہ اتنا عام اور اس پر عرف تام اور تعامل ہے عوام کا کہ اس کو ہم مطلب نے کہ زیادہ چھیڑنے بیٹھیں گے نا, تو یہ جتنے یہاں بیٹھے نا اس وقت یہ مولانا بن کے, ان میں کتنے پینٹوں والے ہوں گے, کتنے ٹی شرٹ والے ہوں گے, کتنے شرٹ ان کرتے ہوں گے. اس طرح ہمارے صحیح فرمایا منجے ہوئے مبلغ آپ کو پینٹ شرٹ والے ملیں گے, یا ہمارے سامنے وہ بالکل بےچارے وہ چادر نکالیں گے تو پریس کیا وہ کرتا نکالیں گے تو شلوار پہنیں گے تو وہ ٹپ ٹاپ کر کے اپنی مدنی ٹپ ٹاپ کر کے آ جائیں گے تو اپنے سمجھیں گے یار یہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ, لیکن اس کا دوسرا رخ دیکھیں گے تو پینٹوں کا امبار لگا ہوتا ہے گھر میں. صحیح فرمایا, یہ بولتے ہیں ہماری مجبوری یار, ہم کو ایک عرصے سے نوکری نہیں مل رہی تھی, بڑی مشکل سے نوکری ملی ہے, تو وہ پینٹ شرٹ اس میں کمپلسری ہے. آپ امامے کا بولتے ہو ہم کو ٹوپی بھی نہیں پہننے دیتا, ننگے سر بن کے جاننا پڑتا ہے. آپ بولتے زلفے رکھو, میں زلفے رکھوں گا تو یار مجھے نوکری سے نکال دیں گے, میں کیا کروں آپ بتاؤ. آپ کوئی سی صورت نکالو, ہم کو پالو, ہمارے بچوں کو پالو, کوئی ہمارا روزینہ یا ماہانہ کو وظیفہ باندھ دو تو آپ کس کس کو کھلاؤ گے یار. تو اب مسئلہ یہ کہ یہ سارا آگے کا ہوائی جہاں بگڑا ہوا آدمی کرے کیا, پوزیشن بہت بہت بری ہو گئی ہے. ایسے لباس پہناتے ہیں فیکٹریوں والے اور یہ کارخانوں والے آفیسوں والے, ہر جگہ نیا نیا فیشن. اب یہ کہ آپ اپنی فوج کو لے لو, وہ تو شرٹ ان پینٹ سبھی تو ہے. اب کیا آپ فوجی کو کیا سمجھاؤ گے کہ یار یہ پینٹ مت پہنو, تو وہ بولے گا ٹھیک ہے پھر میں ریزائن دے کے آ جاتا ہوں. تو پھر ریزائن بھی کیوں دیتا ہے وہ, ریزائن بھی آسانی سے تھوڑی ہوتا ہے, وہاں آسانی سے ڈسچارج بھی نہیں ملتا. فوج ہے, پولیس ہے, اب پولیس کی نوکری چھوڑ دو تم پینٹ شرٹ پہنتے ہو, تو وہ تو بولے گا میں شرٹ ان بھی کمپلسری ہے, خالی پینٹ ہی نہیں ہے, قمیض بھی چھوٹی سائز کی پہننی ہوتی ہے, شرٹ میں ڈالنی ضروری ہوتی ہے, ہم ڈیوٹی دے ہی نہیں سکتا, ہماری یہ وردی ہے. تو اس طرح اب کس کس کو آپ سمجھانے جائیں گے اپنے, کیونکہ وہ ساری جب یعنی کہ ایک ایسا سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے, اس سسٹم کو ہم بدل نہیں سکتے, پورا سیلاب ہے اس طرح, بالکل. تو اس لیے وہ ہر طرف ہی یہ صورت ہے کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل یہ پرابلم ہے کہ طرح طرح کے عجیب و غریب لباس ہیں جن کا سنت سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہ ہم کیا کریں یار, یہاں تک بابا بڑھ گیا ہے کہ اوپر سے کرتا تو گیا شرٹ آ گیا, اب شرٹ گیا پھر بنیان رہ گیا, اب بنیان بھی چلا گیا ہے, بدن ہے جلد ہے, اور جلد کے اوپر یہ مختلف قسم کی ڈیزائنیں بناتے ہیں اپنے بدن کے اوپر, جلد کے اوپر, اور وہ ڈیزائنیں بنا کوئی چیتے کا منہ بنائے گا تو کوئی شیر کا منہ بنائے گا, بتائیں کوئی کتا سور بھی بنا لے گا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس طرح کے لوگ بناتے ہوں گے, کیونکہ ہمارے ملک میں یہ مخلوق ابھی پائی نہیں جا رہی, باہر ملکوں میں یہ سلسلہ سنا چل پڑا ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ وہ ننگ دھڑنگ بتا رہے باپا, یہاں تھوڑی بہت شروع ہوئی ہے, وہ ایک آدھ پاگل گھس گیا ہوگا باہر کا آیا ہوا, پاگل ویسے کمی ہو جمع ہو جائیں گے, پاگل کمی ہوتے کسی بھی معاشرے میں, نہیں مذاق اڑائیں گے لوگ اس کا, اگر یہ ہم جیسے ہوں گے علاقوں میں آ جائے تو لوگ تو پتھر لگے گا بھاگے گی, ارے پاگل آ گیا, بچوں کو تو مزہ ہو جائے گا. تو یہ کچھ سمجھدار آدمی تھوڑی کو اس طرح کرے گا, ننگ دھڑنگ اور چیتے بنائے گا اور فوٹو بنائے گا اپنے بدن پر نیل بھروائے گا, میرا خیال ایسے اس طرح کے ہوں گے پگلے. تو غیر مسلم تو پاگل ہی ہوتا ہے, جس میں ایمان نہیں تو اس میں عقل نہیں ہے, اور جس میں عقل ہوتی ہے اس میں وہ ایمان لے آتا ہے. تو قرآن کی اس میں تو آیتیں ہیں کہ وہ ان میں عقل نہیں ہے. ہمارے جو مسلمان پر نادانی تو وہ بیچارے کر جاتے ہیں نا, ایسی نادانی میں نے آج تک کوئی ایسا دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں, بلکہ سنا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بتا رہے ہیں بھائی, خواب میں ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو, نام خواب میں تو اب کسی پر داخلے پر پابندی ہو ہی نہیں سکتی, آئی جاتا نہیں بابا, میں نے خود دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے, نام کھدوانا اور بچھو وغیرہ بنوانا جیسے کچھ اسٹار سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا, کسی کا اسٹار اسکارپیو ہوتا ہے کسی کا یہ ہوتا ہے, تو میں نے اسکارپیو جس کا اسٹار ہے اس کو میں نے بچھو بناتے ہوئے اپنے ہاتھ پہ دیکھا ہے, پرماننٹ بچھو بناتے وہ ہاتھ پر نا, یعنی ننگ دھڑنگ, یعنی کہ وہ پیٹھ پر چیتے کا منہ بنانا اور اس طرح. تو پاپا ہاتھ پہ بنا رہے ہیں کل پیٹ پہ پورے جسم پہ ہی بنا لیں گے. تو میری جو میری بات تو رہ گئی نا یار, میں نے جو کہا وہ تو صحیح ہے نا کہ یہاں ابھی ایسے پاگل نہیں آئے کہ جو ننگ دڑنگ گھومے اور پیٹھوں پر اور سینوں پر اس طرح کے وہ فگر بنوائے, ابھی ہاتھ تک ہے تو ہاتھ کے نیل تو وہ تو پرانا فیشن ہے, بہت پرانا, اپنی پیدائش کے بھی پرانا ہے, نیل ہاتھوں میں بھرتے ہیں لوگ, تو اب بچھو بھی بناتے ہیں اور پتا نہیں کیا کیا بناتے ہیں, بس تو یہ بھی ہے تو غلط, بہت غلط ہے, لیکن یہ کہ یہ اور ننگ دھڑنگ پیٹھ پر اور پیٹ پر بنا اس میں درد, دونوں میں فرق ہے. باہر ملکوں میں سنا ہے کہ یہ اس طرح پیٹھوں پر بھی بناتے ہیں, امپورٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بابا. ہاں ابھی تھوڑے دنوں میں پلہ والا ہمارے ملک میں اس طرح, میرے پولیس بھی اٹھا کے شاید بند کر دے اس کو, کیا پاگل ابھی پتھراؤ کرے گا مار دھاڑ کرے گا کیا کرے گا, یوں نہیں ہوتا بابا, یہ ٹی وی پر کوئی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ڈرامے فلمیں, اب وہ بابا یہ نہیں آیا ہمارے ملک میں, کوئی غلطی تو نہیں کر رہے یار, ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, کسی کو شوق پیدا ہوگا چلو میں اس کا ایجاد کروں, اس کو نہیں تو اللہ کا چینل والا اس کو مطلب ہے کہ اس کو آئیڈیا آ جائے کہ یار اٹریکشن بڑھ جائے گا میرے چینل کا, اپنے اس طرح کے کوئی پگلے بناتے ہیں, پیسے پھینکیں گے تو اپنے جو بولتے کرتے ہیں نا, پیسے پیسہ پھینک تماشا دے, اپنے نہ بھی بولے تو جو آ رہا ہے وہ کوئی کم ہے. ہاں تو یہ مزید اضافہ ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بولنے سے اضافہ ہو جائے, کسی کو یہ ہو جائے کہ نہیں یار یہ واقعی صحیح بولتے ہیں, اپنے کہا پاگل بننے بیٹھے ہیں. نہیں آپ تو یار دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے, وہ ایسے سے نخرے کرتے ہیں پاگل جیسے کہ لوگ ہم کو دیکھ کے دعوت نظر آ دیتے ہیں, تو یہ پھر یوں کرنے نہ لگ جائیں گے ہمارے کہنے کی وجہ سے, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا منع کیا جائے نا تو وہ آئیڈیا آ جاتی ہے کہ ہاں یہ بھی کرا ہوا ہے, بات تو یہ بھی صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. وہ السلام علیکم. میرا نام محمد اظہر عتیب اتاری ہے, زیائی سرانی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی بہنیں حرم پاک میں تمام نمازیں اپنے گھر پہ ہی ادا کریں, رہائش گاہ پر ادا کریں, تو وہ ترکیب کیسے بنائی جائے, مشورہ عنایت فرمائیں. اور یہ تھا کہ وہ جو طواف کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر, وہ مقام ابراہیم پر ہی پڑھیں یا اپنی رہائش گاہ پر پڑھیں؟ اصل جو سوال پوچھنا ہے وہ یہی ہے کہ فرض نمازیں جو پانچ ہیں وہ اسلامی بہنیں اپنی رہائش گاہ پر ادا کریں یا حرم پاک میں ادا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, عورتوں کو باجماعت نماز پڑھنی ویسے بھی جائز نہیں ہے, یہاں بھی نہیں پڑھ سکتی. اور مسجد الحرام میں, مسجد نبوی شریف میں بھی ان کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عورت کی نماز جو ہے نا, وہ اپنے کمرے سے بہتر ہے کہ اپنے دالان سے بہتر ہے کہ گھر کی کوٹھڑی میں پڑھے. جتنی یعنی اس کی جگہ چھپی ہوئی ہو نا, یعنی گھر میں بھی کوٹھڑی میں, لیکن بند کمرے میں وہ نماز پڑھے, یہ اس کے لیے گویا افضل ہے. تو مسجد تو ذرا دالان سے بھی زیادہ وہ اوپن ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں سب. تو مسجد نے کریم ان میں جو عورتیں بھری پڑی ہیں نا, یہ سب مطلب یعنی کہ مناسب نہیں ہو رہا. ان کو مسجد میں ان کا داخلہ ہی ممنوع ہے, تو نہیں آنا چاہیے. حرمین طیبین کی حاضری بے شک سعادت ہے. تو جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے منور کی حاضری کا وقت آئے, اوقات بندے میں صبح کو فجر کے بعد چھوڑتے ہیں اسلامی بہنوں کو, تو اس وقت یہ بے شک بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں. اس کے علاوہ مسجد میں وہ نہ جائیں. اسی طرح وہ جب ان کو طواف کرنا ہے تو مسجد الحرام شریف میں حاضر ہوں جبکہ پاک ہوں, ناپاکی کی حالت میں طواف ہی نہیں کرنا ہے. اسی طرح وہ سعی کریں تو سعی تو کر مسجد سے خارج ہے وہ حصہ, صفا مروہ جو ہے نا وہ مسجد الحرام میں نہیں ہے. عمارت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مسجد ہے, وہ مسجد نہیں ہے, وہ مسجد کے خارج ہے. تو اس لیے وہ سعی کریں اور طواف کریں. یہ ارکان ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں عبادت کرتی رہیں. مگر یہ جاتی ہیں عمرے کے نام پر, حج کے نام پر دھیر دھڑا دھڑ شاپنگ کرتی ہیں, مسجد کریمین میں پڑی رہتی ہیں, وہاں ہوتی ہیں, ہزار مرد ان کو دیکھتے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اور بہت یعنی کہ بس بہت بری حالت ہے. یعنی مردوں سے کسی طرح اپنے کہہ سکتے ہیں عورتوں کی تعداد میں کم نہیں ہوتی, اتنا گتھم گتھا اور اختلاط ہوتا ہے مردوں عورتوں کا. طواف میں بھی ایک دوسرے کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں, پس رہے ہوتے ہیں, اور سعی میں بھی بہت پوزیشن عجیب و غریب و غریب و عجیب ہو جاتی ہے جب رش کا ٹائم آتا ہے. وہ تو سیدتنا سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین تھی, ان سے کہا گیا کہ آپ حج کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا کہ میں نے فرض حج ادا کر لیا ہے, میں نے فرض حج ادا کر لیا ہے, اب تو میری لاش نکلے گی گھر سے, میں نہیں نکلتی. اور واقعی انتقال کے بعد ان کا جنازہ ہی گھر سے اٹھا, وہ حج کے لیے بھی نہیں جاتی تھی. کہ جنگ مرد ہوں غیر مرد, وہاں میں نے نہیں جانا. یہ ان کا تقویٰ تھا. اور آج ہماری حالت تو بس کیا کیا بولیں, کوئی تو مطلب یعنی کہ شعبہ ہم نے خالی چھوڑا ہو کہ جس میں ہم شریعت کی پابندی کرتے ہوں, اب ایک عورت جاتی ہے مکہ مدینے میں مکہ مکرمہ میں نعوذ باللہ وہاں بے پردگی کرتی ہے, یہاں ایک گناہ وہاں حرم پاک میں لاکھ, ایک گناہ کے لاکھ گناہ ہوتے ہیں, دھڑا دھڑ جاتی ہیں اور جو ان کی سمجھ میں آتا ہے کرتی ہیں, کلائیاں کھلی ہوئی ہیں تو بال لہرا رہے ہیں, تو بعض پردہ بھی کرتی ہیں لیکن پردہ بھی سب کا پکا پردہ نہیں ہوتا, کلائی کھلی چھوڑ دیتی ہے, اکثر دیکھا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسئلہ کلائی غیر مرد کے سامنے حرام ہے کھلی رکھنا. طواف میں بھی یہ بالکل کلائی بند ہونی چاہیے. بال نظر آتے ہوتے ہیں طواف میں بھی نظر آتے ہوتے ہیں, الگ کان بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ویسے ہی پردہ آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کا ہم کتنا بیان کرتے تھے اس طرح کے بہنوں کے لیے سخت پردہ ہے, تو اس لیے وہ حج فرض ہے تو وہ تو جانا ہوگا, اور نفلی حج بھی جائز ہے عمرہ بھی جائز ہے, مگر ظاہر ہے کہ وہ جائے جو احتیاطیں جانتی ہو پردے جانتی ہو مسائل جانتی ہو, ایسا نہ ہو کہ گناہ کا گٹھڑا لے کر لوٹ آئے پلٹ کر آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. باپا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کچھ اور بھی پوچھا تھا یہ ٹیلی فون میں, مقام ابراہیم پر نماز کا پوچھا تھا. مقام ابراہیم ہی پر نماز شرط نہیں ہے, یہ طواف کے ہر بار جتنے بھی چاہے ہزار بار طواف کیا سات پھیرے کا ایک طواف ہوتا ہے, تو ہر طواف کے بعد دو نماز واجب الطواف ادا کیے جاتے ہیں, یہ پڑھنا واجب ہے تو غیر مکروہ وقت میں پڑھیں گے. افضل مقام ابراہیم کے پاس ہے, لیکن اب بھیڑ کے وقت تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا ناممکن ہی کہہ سکتے ہیں ہم, اتنے دھکے مارتے لوگ پڑھ نہیں سکتا آدمی, تو ادھر کوئی دھکا مار کے نکل جائے گا ادھر گرا دے گا آپ کو, تو پھر وہ کیا ظلم کرتے ہیں, یہ ظلم میں عرفن جو الفاظ ظلم کا بولتے ہیں نا کہ یار بڑا ظلم کرتے ہیں, یہ بول رہا ہوں کہ وہ چند افراد اس کو وہ یوں پکڑ کے ایک دوسرے کی چین بنا لیتے ہیں اور اس کو نماز پڑھاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں پڑھی جاتی ہے اور طواف کرنے والوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتے ہیں, تو ایسی بھیڑ میں تو ان کا وہاں نماز پڑھنا کہ ایک افضل فعل ہے, ایک افضل فعل کی وجہ سے اتنے سارے عبادت کرنے والوں طواف کی جو عبادت کر رہے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, تو بھیڑ کے وقت تو وہاں نماز پڑھنا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ لوگوں کو بھی تکلیف ہے خود اپنے آپ کو تکلیف ہے, کئی بار دھکے لگ جاتے ہیں بعض اوقات آدمی گر جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے, تو ایسے میں مسجد الحرام میں جہاں چاہے پڑھ لیں, بلکہ دیکھنا پڑے گا یاد پڑتا ہے کہ پورے مکہ شریف میں جہاں چاہے پڑھ لے واجب الطواف, اس کی ہے گنجائش اب اللہ کرے مل جائے مسئلہ, لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ مسجد الحرام میں جہاں بھی پڑے گا تو وہاں بھی وہیں واجب الطواف ادا ہو جاتے ہیں. میں نے تو بہت ہی کم کوئی کبھی موقع ملا ہو کہ وہ مقام ابراہیم پر واجب الطواف ادا کیے ہوں, ہم دور ہی پڑھتے ہیں نماز وہاں پڑھ ہی نہیں سکتے, اب جو دادا گیری کرے اور مطلب اس طرح چین بنا کر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو کونیاں مارتے رہے طواف کرنے والے وہ دھکے مارتے رہے اور وہ نفلیں پڑھائیں تو الگ بات ہے, وہاں ایسی نفلیں کیا مطلب یار جہالت کی وجہ سے سب ہوتا ہے, بہت ایزا دیتے ہیں طواف میں بھی, ایسی ایزائیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بس کونیاں مارتے ہیں دھکے مارتے ہیں گورتے ہیں, کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں, میوزیکل ٹیونیں بجتی رہتی ہیں ان کی, فون بھی آف نہیں کرتے بند نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسا حج نصیب ہمیں کرے کہ جو اس کی بارگاہ میں پسند آ جائے مقبول فرما لے اپنی رحمت سے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پاپا یہ ارشاد فرمائے کہ ابھی یہ اس سوال سے پہلے مل گیا جزاک اللہ. میرے پاس اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریف جلد اول ہے، اس کے صفحہ نمبر 1102 پر نماز طواف کے احکام لکھے ہوئے ہیں. اس میں یہ کہ طواف کے بعد مکہ میں ابراہیم میں آ کر آیا کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پڑھ کر دو رکعتیں طواف پڑھے اور یہ نماز واجب ہے. پہلی میں قل یا، دوسری میں قل ہو واللہ کی صورتیں پڑھے، بشرطے کہ وقت کراہت مثلا طلوع صبح سے بلندی آفتاب تک یا دوپہر یا نماز عصر کے بعد غروب تک نہ ہو، ورنہ وقت کراہت نکل جانے پر پڑھے. حدیث میں جو مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں محشور ہوگا، یعنی اٹھایا جائے گا. یہ رکعتیں پڑھ کر دعا مانگے. یہ حدیث، یہ تو حدیث پاک میں نے بیان کی، یہ رکعتیں پڑھ کر دعا مانگے یہ نہ جانے حدیث کا حصہ ہے یا نہیں، بدلہ علم. بہرحال امن والوں میں محشور ہوگا، یعنی اٹھایا جائے گا، اگلے پچھلے گناہ معاف بخش دیے جائیں گے. اب 1103 پر سوال کے اعتبار سے جوابات. مسئلہ 16، اگر بھیڑ کی وجہ سے مقام ابراہیم میں نماز نہ پڑھ سکے تو مسجد شریف میں کسی اور جگہ پڑھ لے، اور مسجد الحرام کے علاوہ کہیں اور پڑھی جب بھی ہو جائے گی. مسئلہ 17، مقام ابراہیم کے بعد اس نماز کے لیے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، اس کے بعد حتیم میں کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ میں، پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو. مکہ شریف کا جو حرم ہے نا، حرم عرف عام میں تو مسجد الحرام کو بولتے ہیں، لیکن حرم کی حدود میلوں میل تک پھیلی ہوئی ہے. جہاں بھی حرم کا آغاز ہوتا ہے وہاں غالباً وہ بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں. پورا مکہ مکرمہ حرم میں شاید پہلے تو تھا، اب ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اس لیے کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے. تو آبادی بڑھنے سے وہ شہر تو بن جاتا ہے، شہر سے متصل جو آبادیاں بنتی ہیں جب اس کے وہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، لیکن وہ حرم کی حد بڑھ نہیں سکتی. جیسے کہ تنعیم جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، جہاں مسجد عائشہ اور وہ عمرے کی نماز پڑھتے ہیں، عمرے کی نیت کرنے جاتے ہیں لوگ، تو یہ حرم سے باہر ہے، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر وہ معلوم ہو رہا ہے مسلسل آبادیاں، اور وہ بلکہ دور تک چلی گئی ہے آبادی. تو اب اس کو ہم حرم میں تو داخل نہیں کر سکتے، شہر میں اگر ٹھیک ہے داخل کر دیا، اگر وہاں یہ لوگ مانتے ہو تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ لفظ بہت محتاط بارش میں لکھا ہوا ہے حرم مکہ کے اندر. یعنی یہ اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حرم کے علاوہ بھی مکہ ہے یا ہو سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ حرم مکہ کے اندر جہاں بھی یہ دور کا چائنا، گھر عام طور پہ حرم مکہ کے اندر ہی ہوتا ہے جو حاجی جاتے ہیں، مکہ شریف سے باہر تو شاید ہی کوئی رشتہ داروں کے پاس چلا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. تو حرم مکہ کے اندر جہاں بھی چاہیں یہ دو رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وہی جو میں نے ترتیب بتائی اس کا خیال رکھیں. مگر دھکم پیل میں وہاں نہ پڑھے جبکہ حاجیوں کو تکلیف ہوتی ہو، اپنی نماز ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہو کہ وہ اٹھا کے دھکا مار کے بازو کا تو دور پڑ جائے گا, گر جائے گا, چوٹ آ جائے گی. اس کی فضیلت ہے اس کے قریب پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں یا یہ پاگل ہیں, آپ نے فرمایا پاگل ہیں یہ. حالانکہ اگر وہ سائنسی طور پر دیکھا جائے یا دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو انہوں نے تو بہت ترقیاں کر لی ہیں, اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تو بہت عقل مند لگتے ہیں, یعنی وہ عقل مند ہیں تبھی تو اتنی انہوں نے ترقی کر لی ہے. تو یہ ان کو مطلب پاگل کہنا یا اس طرح کہنا کیسے ہیں؟ یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ سگے مدینہ کہنا کیسا, یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, بے حد معلوم آتی ہے اور بڑے وسوسوں کو آپ کے دور کر دے گا. اس حوالے سے جو وسوسے آتے ہیں نا لوگوں کو. جہالت ہے نا یہ بول کر نہیں آتی. ایک بار کسی نے مجھے ایسا عجیب و غریب اور غریب و عجیب خط لکھا تھا جس کا وہ لبے لباب یہ کہ وہ کہیں اس نے نعت شریف سن لی اور نعت میں کسی نے سگے اتار پڑھ دیا اتار کی جگہ. اب اس کو سگ کے معنی اتفاق سے معلوم تھے بیچارے کو, فارسی میں سگ کتے کو بولتے ہیں. اب وہ سگے اتار اس نے پڑھ دیا اور اس نے میری خبر لے لی, وہ لیٹر لکھا مجھے کہ تم نے, وہ یہی سمجھا کہ میں نے اپنے آپ کو سگے اتار کہا ہے, نے اتار کتا. حالانکہ سگے اتار جو بولتے ہیں ان کو بیچاروں کو معلومات سب کو نہیں ہوگی کہ وہ سگے اتار کے کیا معنی ہوتے ہیں. تو بیچارے بس وہ دیکھا دیکھی بولتے اور میرے اشعار کی تبدیلی کرتے ہیں. میں مدنی چینل کے ذریعے بھی کئی بار یا چند بار یا ایک بار یا دو بار سمجھا چکا ہوں کہ جو لکھا ہے وسائل بخشش میں اب تو دے دیے چھاپ کے آپ کو, یار وہ پڑھا کرو اپنی کاریگری مت کیا کرو. کاریگری کر کے بعض اوقات لوگوں نے مجھے بڑی گالیاں بھی کھلوائی ہیں. ایک خطیب صاحب نے تو مائک پکڑ لیا تھا جمعے کو, دھڑا دھڑی میرے خلاف کر دی اور کارنامہ کسی اور کا تھا میرا, وہ بدل دیا جو میں نے لکھا تھا. تو اس طرح مجھ پر آ گیا کہ دیکھو یہ جاہل ہے اس نے کیا لکھا. تو اس طرح بڑا دل دکھایا تھا اس نے. پھر میں نے اس کو کیلا بھیجا تھا کہ یار میں نے یہ نہیں لکھا, بعد بھی تحقیق تو کر لے کہ وہ آخر وہ الیاس نے کیا لکھا, یہ پڑھنے والے پر کیوں اعتماد کرتے ہیں, تو پڑھ دیتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے. تو جہاں مطلب جیسے میں نے اپنی مغفرت کی, یا اللہ اتار کو بخش دے, تو یہاں بھی وہ سگے اتار کو بخش دے, یوں کرتے ہیں. اتار کو بخشش کی بھی دعا کی ضرورت نہیں ہے, حصہ تو نہیں سمجھو رہے, یعنی کہ اپنے اندر رہو نا. تو جو لکھا ہے وہ پڑھا کرو. اب تحقیق کا فرما رہے ہیں, اب دنیا بھر میں اسلامی بھائی پھیلے ہوئے ہیں, کاریگری آپ خود فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی حاشیہ نگاری کی ترقی بنتی رہتی ہے. ہر کوئی کہ آپ سے تحقیق کرنے کے لیے تصدیق لینے کے لیے کیسے کرے گا؟ اسلام بھائی نے کہا ہے تو وہ یہی سمجھ لیتا ہے کہ ان کا ہوگا طریقہ کار. ہاں بس وہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ کتاب چھپ کے اب تو نہیں, پہلے بھی کتابیں چھپ کر آتی تھی چھوٹے چھوٹے کتاب سے, انہیں سے لوگ عام طور پہ یاد کرتے ہوں گے. مگر یہ بس پتا نہیں کیا ایک ٹرینڈ چلی ہے کہ اتار لکھا تو وہ سگے اتار پڑھنا ہے. تو اس نے بہرحال بےچارے نے وہ میرے کو بہت یعنی سخت لیٹر لکھا اور اس میں اس نے مجھ پر حکم کفر بھی جڑ دیا کہ یہ انسانیت کی توہین ہو گئی اور تم نے آپ کو اپنے آپ کو کتا کیسے لکھ دیا. جو اس کی سمجھ میں آیا بےچارے نے لکھ دیا اور مجھے اسلام سے بھی مجھے یاد پڑتا تو کفر کا فتویٰ بھی جھینک دیا گیا. تو بہرحال تو میں نے تو اس کو جو بھی لیٹر میں جواب دیا مجھے یاد نہیں کیا جواب دیا, بہت پرانی بات ہے. تو اب بھی کہیں کہیں اس طرح کی مطلب یعنی کہ سوچیں مل رہی ہیں, تو اس لیے وہ رسالہ الحمدللہ ترکیب بن گئی. اب ابھی تک اس کا کسی نے رد لکھا نہیں اور انشاءاللہ لکھے گا بھی نہیں, لکھ بھی نہیں سکے گا. الحمدللہ قرآن و حدیث سے بہت کچھ اس میں دلائل جمع کر دیے گئے ہیں, آپ اس کو ضرور پڑھ لیجیے گا. مختصر سا رسالہ ہے اور 44-46 صفحے ہیں اور یہ مضمون تقریباً 45 صفحات پر ہے. تو اب یہ کہ انہوں نے جو پوچھا کہ وہ آپ نے یہ غیر مسلموں کو بے عقلے کیسے کہہ دیا, یہ تو بڑی سائنسی ترقیاں کرتے ہیں. میں بے عقلائی نہیں کہتا, بلکہ کچھ اور بھی پرانے پاک نے ان کو کہا ہے. چنانچہ وہ یہ بھی لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے انسان, اس کو بے عقلا کہہ دیا, یا خیر بے عقلے تو پاگل تو پھرتے ہی ہوتے ہیں. تو کسی جانور سے ان کو تشبیہ دینا اور اس طرح بھی سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کی. تو یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ جانور سے بدتر ہوتے ہیں, جو خدا کو نہیں پہچانتے. اور یہ میں نہیں اپنی طرف سے نہیں کہتا. پارہ 30 سورۃ تین آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء افاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا, پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا, تو دیکھیے قرآن مجید میں انسان کو اچھی صورت پر بنانے کے بعد ہر نیچی سے نیچی حالت پر پھیر دینے کا تذکرہ کیا گیا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ عنہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت انسان کی اچھی صورت اور جسمانی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت نمبر 5 یعنی اس کے بعد کی آیت جو ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا کے تحت فرماتے ہیں. یعنی انسان نے مذکورہ نعمتوں کی قدر نہ کی اور کفر و بد عملی اختیار کی, تو ہم نے اسے جانوروں سے بدتر, کیڑوں مکوڑوں بلکہ گندگیوں سے بھی کمتر کر دیا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار دیا. معلوم ہوا کہ کافر جانور سے بدتر ہے. یہ نور العرفان صفحہ 987 پر ہے. تو اس لیے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. تو جو اللہ تعالی کی دشمنی کرتے ہیں, اللہ تعالی کو برا بلا کرتے ہیں, اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں, کی مخالفت کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, یہ یقیناً جانور سے بدتر ہیں, خنزیر سے بھی بدتر ہیں, سور سے بھی بدتر ہیں. لیکن سور اگرچہ نجیس العین ہے لیکن گستاخ سرور کونین نہیں ہے. پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد رب العباد ہے, اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ترجمہ کنز الایمان, وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ, وہی غفلت میں پڑے ہیں. یعنی کلیئر ہی کہہ دیا کہ چوپایوں کی طرح ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ عنان فرماتے ہیں, معلوم ہوا کہ انسان اگر ٹھیک رہے تو بعض فرشتوں سے بڑھ جاوے, اور اگر الٹا چلے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاوے. کہ جانور تو اپنے برے بھلے کو جانتا ہے مگر یہ نہیں جانتا. کتا بھی سونگ کر منہ ڈالتا ہے مگر یہ انسان بغیر تحقیق ہی حلال حرام حلال سب کھا جاتا ہے. تو یہاں تو بے عمل انسانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الربی. پارہ دس سورۃ الانفال آیت نمبر 55. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ترجمہ کنز الایمان. بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے. جانوروں میں بھی بدتر. سبحان اللہ. ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. پارہ نو سورۃ الانفال آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. بے شک ترجمہ کنز الایمان. بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں جن کو عقل نہیں. یہاں مسلمان بہرے گونگے مراد نہیں لیے جائیں گے بلکہ وہ ایک نمبر اس کا شان نزول نور العرفان میں یہ لکھا ہے یہ آیت بنی عبد الدار بن قصا کے متعلق اتری جو کہتے تھے کہ جو کچھ حضور لائے ہم اس سے بہرے اندھے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو نبی سے فائدہ نہ اٹھائے وہ جانوروں سے بدتر ہے. دیکھو نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ کشتی میں جانوروں کو سوار کر لو مگر کافر کو نہ بٹھانا. یہ بھی معلوم ہوا کہ جس زبان آنکھ کان عقل سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نصیب نہ ہو وہ گونگی اندھی بیری ہے اور وہ عقل بے عقلی ہے. سارے بنی عبد الدار جنگ احود میں مارے گئے ان میں صرف دو شخص ایمان لائے مصعب بن عمیر اور صویبت بن حرملہ رضی اللہ تعالی عنہما. مزید یعنی اگر ان کے دلوں میں ایمان ہوتا تو انہیں حق سننے اور اس پر عمل کرنے عمل کی توفیق ملتی. ایمان سب پر مقدم ہے. پھر دوسرے اس کا تو یہ بہرحال یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ترقیاں کرتے. قرآن کہتا لا یعقلون ان عقل نہیں. تو جو خدا کو نہیں پہچانتا اس میں عقل نہیں. جو مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا وہ بے عقلا ہے. اور بے عقلا وہی ہوتا ہے جب پگلا ہوتا ہے. پاگل تو اچھا ہوتا ہے. پاگل ایسی اچھی اچھی باتیں بعض اوقات کرتے ہیں اللہ رسول کی. جو مسلمان پاگل ہوتے ہیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید کوئی سوال؟ لاہور سے بول رہا ہوں. میری یہ نا بیوی ہے, اس کے نا گردوں کا مسئلہ, گردے کام نہیں کرتے اس کے, اس پاپا جانے سے کہتے ہیں دعا کر دیں. اللہ تعالی شفا کامل عطا فرمائے. ہمارے دیگر مریض بھی اللہ کرے شفا یاب ہوں, صبر بھی عطا کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رانا نعیم بول رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. جہاں ہم بات کرتے ہیں وہاں کے امام حضرت نے بیان میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ چیز حرام ہے. کیا ہم یہ لفظ حرام کم سمجھ نہیں آئی؟ جی بابا صاحب, آواز ہی گونج رہی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے حوالے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی نے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ جس چیز کے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ چیز جو کھائی تو وہ جو چیز ہے وہ حرام تھی, تو کیا اسے حرام کہہ سکتے ہیں؟ معاذ اللہ, وہ حرام نہیں تھی, وہ آدم علیہ السلام کا امتحان تھا اور وہ ایک جو فیل ہوا یہ کوئی معصیت اس کو نہیں کہیں گے, گناہ نہیں کہیں گے, بلکہ خلاف اولا فیل تھا. اور وہ بہرحال زمین پر آنے کا ان کے سبب بنا, بے شمار حکمتیں اس میں. اس طرح کی باتوں کے تذکرے بھی کرنا منع ہے کہ کہیں نبی کی شان میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے. تو تلاوت اور حدیث کی قراءت کے علاوہ, یعنی کہ قرآن و حدیث کی مطلب تفسیر اور شروعات میں یہ باتیں ہوتی ہیں, عام طور پر ان یہ باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے, اس کی ممانعت ہے. بہت زبان چلاتے ہیں بابا. ارے توبہ استغفر اللہ, زیادہ ہی زبانیں چلاتے ہیں, فلسفے جھاڑتے ہیں. علمی فلسفوں کے نام پر بھی اس پر بہت کلام کیا جاتا ہے, ایسی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ زبان ساتھ نہیں دیتی بابا. نعوذ باللہ, اس کی مثالیں بھی ہم بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ادب نصیب کرے. اللہ ادب نصیب کرے. بلکہ کفریات بکتے ہیں. ایک نے تو یہاں تک بول دیا, اچھا خاصا داڑھی والا آدمی تھا, اپنا ملنے جلنے والا تھا, کیا بات نکلی پتہ نہیں, بول دیا تو پھر آدم, تو پھر حضرت آدم کو قربانی کا بکرا کیوں بنا دیا؟ ارے میں نے کہا کیا بکتے ہو, میں تو توبہ بھی کرا ہے اس کے, نکاح بھی دوبارہ ترکیب کرنی پڑی, مطلب کہ تم نے بالکل یار تم. وہ بھی بڑا حیران تھا کہ نکل کیسے گیا میرے منہ سے, تو زیادہ بولو گے تو خطرہ تو ہوتا ہی ہے, نکل جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کی بھی توہین ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعوذ باللہ قربانی کا بکرا بنایا, معاذ اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی توہین ہوئی. یہ پورا جملہ اب یاد بھی نہیں مجھے, یہ میں نے اس میں لیا ہے یہ سوال کفریہ کلمات کی کتاب میں بھی. یہ نصیب ہو جانا پاپا کہ یہ بڑوں کی باتیں جب بھی آئیں زبان پر اچھی انداز سے آئیں. جو بڑے ہیں ہمارے جو اکابرین ہیں, اب جب ہم اپنے والدین پیر و مرشید اور یہاں سے جب آغاز لے لیں گے, بڑے بھائی سے ہی آغاز لے لیں گے جو ہمارے بڑے ہیں, جبکہ ان کی کوئی برائی کرنے کی کوئی اشارہ حاجت بھی نہیں ہے, تو جیسے یہاں. لیکن اب جب یہاں سے ہم اپنے ادب کا آغاز کریں گے تو بابا پھر جب آگے تک جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت ہی محتاط ہو جائے گی زبان. ان بزرگوں میں ہمارے جو انبیاء کرام, ان میں برائی کرنے کی تو کوئی تکی ہوں بھی نہیں نا, ان میں برائی ہے بھی نہیں نا. جی ہاں, ہے ہی نہیں برائی. ہمارا ایمان ہے ان پر کہ یہ بالکل معصوم ہے, خامہ کا اس میں چین چین چین چین کرتے ہیں, اپنے ایمان سے پھر ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کبھی ان کا تذکرہ کریں گے تو یہ جو عاشق ناشاد ہوتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام زلیخا کا قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ان بیچاروں کو اتنا پتا نہیں کہ یوسف علیہ السلام پاک تھے, اس سے ان کی طرف سے عشق تھا ہی نہیں. جو کچھ ہوا زلیخا کی طرف, قرآن کی صاحب آئے تھے اس میں, جہالت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا. نعوذ باللہ من ذلک, بہت خطرناک باتیں ہیں. اس لیے معلومات نہیں ہوتی. پردے کے بارے میں سوال جواب میں پورا عشق مجاسی کا ایک عنوان ڈالا گیا ہے. اس میں یہ زلیخا پر جو یوسف علیہ السلام کے جو الزامات یہ لوگ یہ جاہل لوگ رکھتے ہیں, اس کی الحمدللہ قرآنی آیتوں کے حوالے سے اس کو رد کر دیا گیا ہے. سب کو پڑھنا چاہیے. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ جو میں نے کہا نا, نعوذ باللہ میرے پاس وہ ایک صاحب تھے اور انہوں نے وہ بک دیا تھا, اس کا سوال اور جواب سنا دیتا ہوں میں. کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 260. سوال یہ کہنا کیسا ہے کہ جب اللہ عزوجل نے آدمیوں کو دنیا میں بسانا ہی تھا تو پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا؟ جواب یہ کہنا صریح کفر ہے. اس قول بدتر ازبول میں اللہ عزوجل پر بھی اعتراض ہے اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی گستاخی ہے. وہ دوسرا سوال بھی موجود ہے نافرمانی والا جو ابھی فون پر کیا, اس کا بھی جواب موجود ہے. سوال سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی, یہ کہنا کیسا؟ جواب تلاوت قرآن کریم یا قراءت حدیث پاک کے سوا اپنی طرف سے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام خواہ کسی نبی کو معصیت یعنی نافرمانی کی طرف منسوب کرنا سخت حرام, بلکہ ایک جماعت علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اسے کفر بتایا. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں, غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے. ائمہ دین رحمہم اللہ المبین نے اس کی تصریح فرمائی, بلکہ ایک جماعت علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اسے کفر بتایا. مولا عز و جل کو شایع ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر یعنی جو چاہے فرمائے, مگر دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے. وللہ المثل الاعلی, ترجمہ کروں لمن, اللہ عز و جل کی شان سب سے بلند. وللہ المثل الاعلی, ترجمہ کنزل ایمان, اللہ عز و جل کی شان سب سے بلند. یہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 7 تھی. بلا تشبیہ, یوں خیال کرو کہ زید نے اپنے بیٹے عمر کو اس کی کسی لغزش یا بھول پر متنبہ یعنی خبردار کرنے, ادب دینے, حزم و عزم و احتیاط اتم یعنی آداب و احتیاط سکھانے کے لیے مثلا بےودا, نالائق, احمق وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا کہ باپ کو اس کا اختیار تھا, یعنی باپ بچے کو نالائق بیوقوف وغیرہ کہہ دے تو وہ باپ کہہ سکتا. اب کیا عمر کا بیٹا بکر یا غلام خالد انہی الفاظ کو سند بنا کر اپنے باپ اور آقا عمر کو یہ الفاظ کہہ سکتا ہے؟ ہاشا, ہرگز نہیں. یعنی اگر باپ نے بیٹے کو احمق, گدھا, بیوقوف وغیرہ کہہ دیا تو کیا اسی کو سند بنا کر کے باپ بھی تو میرے کو کہتا تو بیٹا بھی بولے اپنے ابا کو کہ بیوقوف, گدا, تو کیسا رہے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کہے گا بیٹا باپ کو کہے گا یا نوکر جیسے سیٹ کو آقا غلام کو کہے گا غلام آقا کو کہے گا تو سخت گستاخ و مردود و نا سزا و مستحق عذاب و تعزیر و سزا ہوگا. جہاں جب یہاں یہ حالت یعنی عام باپ بیٹوں کا یہ معاملہ ہے, اللہ عز و جل کی ریس کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسے الفاظ لفظ بکا بکنے والا کیوں کر سخت شدید و مدید عذاب جہنم و غضب الہی کا مستحق نہ ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے مزید آگے چل کر یہ نقل فرمایا ہے کہ امام ابو عبداللہ محمد عبدری ابن الحاج مدخل میں فرماتے ہیں, ہمارے علماء رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نبی کے بارے میں غیر تلاوت و حدیث میں یہ کہے کہ انہوں نے نافرمانی یا خلاف ورزی کی تو اس کا یہ کہنا کفر ہے. اس طرح کی باتوں سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں. فتح و رضویہ جل اول. جلد اول با صفحہ 1119 تا 1120 پر یہ مسئلہ ہے. اسی طرح وہ اور بھی ایک سوال ہے, یا یہ کہنا کیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے, یعنی کنک گیہوں نہ کھاتے تو ہم بدبخت نہ ہوتے؟ جواب فتح عالمگیری جلد 2 صفحہ 265 کے حوالے سے لکھا ہے, ایسا کہنا کفر ہے. تو آدم علیہ السلام, آدم سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور کسی بھی نبی کی گستاخی یہ کفر ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو ان کی نافرمانی کا تذکرہ اگر ہے بھی قرآن میں, جیسے اللہ نے جس طرح بھی فرمایا, وہ یونس علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ بے شک میں تو ظالموں سے ہوں, انی کنت من الظالمین, میں ظالموں سے ہوں. یہ انہوں نے فرمایا, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کیا نعوذ باللہ کوئی ان کو اٹھ کر ظالم کہے گا؟ کہے گا تو اپنے ایمان کی خیر منائے. یہ قرآن کی تلاوت کی حد تک اور تلاوت حدیث کی حد تک ہی یہ چیزیں رکھی جائیں گی, اس کے علاوہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسلام بھائی جو بیٹھے ہو, ان میں سے کوئی عزم کا اظہار نہیں کر سکتا. ابھی ان کو ہوش لگتا نہیں ہے پورا. نہیں ابھی نہیں, دوپہر کا وقت ہے, کی شدت پیاس کی شدت, آواز ابھی نہیں نکل رہی برابر. بولنا کیا چاہتے ہیں, نکل کیا جاتا ہے. تو اب یہ کہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے تو پھر بولتے ہیں جاری رہے گا, یہ کچھ کچھ نکل جاتا ہے. تو انشاءاللہ رات کو ذرا تراوت آ جائے گی نا, پھر زوردار آواز بھی نکلے گی ان شاء اللہ. آپ کو دیکھ دیکھ کر تو ہمت آنی چاہیے نا. نہیں کہاں آواز ان بیچاروں کی, آواز کام نہیں کرتی. آپ ضرور شریف پڑھائے صلو علی الحبیب. نہیں کوئی اگر لگا سکتا تو گرج دار, جیسے ہمارا سپہ سالار لگاتا ہے نعرہ, ایسا کوئی گرج دار. ایک سے بڑھ کر ایک ملے گا. سر پر زلفیں, ماشاءاللہ. جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا انشاءاللہ. کون فارم میں بابا؟ نہیں آواز تو نکالی انہوں نے, لیکن یہ یہاں مسئلہ یاد آ گیا مجھے کہ ذکر میں اتنی آواز بلند کرنا کہ اپنے کو یا دوسرے کو ایزا پہنچے, اس کی تو ممانعت ہے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ذکر کی قسموں سے ہی سمجھ میں آتا ہے. یہ نعرے بھی ہمارے نعرے کی اور نیکی کی دعوت کے حوالے سے ہی ہیں. یہ میں نے تاکید کی ہے کہ نعرے لگاتے رہو تو یہ غیبت کے خلاف اپنی مہم جاری رہے گی. نعرے بھول گئے تو پھر یہ غیبتوں میں کہیں ہم شروع نہ ہو جائیں. تو یہ یادداری ہوتی رہی نعروں کے ذریعے. تو یہ جو ہے کہ ذکر میں اتنی آواز بلند کرنا کہ خود کو یا دوسرے کو ایزا پہنچے, اس کی ممانعت ہے. تو اس طرح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نعرہ لگانے میں ایسا گلا پھاڑنا یا بیان میں بھی ایسا گلا پھاڑنا یا نعت شریف پڑھتے ہوئے ایسا گلا پھاڑنا کہ پھر اپنا گلا ہی جواب دے جائے, تکلیف ہو جائے, تو اس کی تو ممانعت سمجھ میں آ ہی رہی ہے کہ وہ ذکر میں شامل ہی ہے. اس لیے آواز اتنی نکالے کہ نہ کسی اور کو تکلیف ہو نہ اپنے آپ کو تکلیف ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا مرکز الاولیاء لاہور سے خرم شہزاد قاری بات کر رہا ہوں. پاپا عرض یہ ہے کہ پہلے مدنی کام بہت زیادہ کرتا تھا, تو اب کام کی ترکیب کچھ ایسے ہے کہ مدنی کام بالکل نہیں کیے جاتے. تو باپا دعا فرما دیں کہ مدنی کاموں کی کوئی ترکیب بن جائے. باپا بہت مجبور ہوں, کام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے تو بالکل ٹائم نہیں نکلتا. باپا باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعا فرما دیں کہ مدنی کاموں کی کوئی ترکیب بن جائے. السلام علیکم. چلو یہ بھی عام مطلب ہوتی ہے کہ مطلب بہت مصروفیت ہو گئی ہے, کام بہت ہوتا ہے. اب دنیا کے کام کے لیے تو وقت نکل ہی آیا, دیکھا نا, دین کے لیے نہیں نکلتا. اس میں کچھ کوشش سب اسلام بھائیوں کو کرنی چاہیے. ہم نے تو بعض ایسے اسلام بھائی ماشاء اللہ دیکھے ہیں یا سنے ہیں کہ جو ایسی نوکری بھی نہیں قبول کرتے کہ جس میں مدنی کاموں کا وقت نہ ملے, وہ آسان نوکری ڈھونڈتے ہیں, آسان کام ڈھونڈتے ہیں کہ جس میں مدنی قافلوں میں سفر کی بھی گنجائش رہے اور نماز بھی باجماعت ملتی رہے, مدنی کاموں میں بھی سہولت رہے. تو اب یہ کہ جذبے کی بات ہے, اب سارے ہی مصروف ہو جائیں اگر کام کاج میں تو پھر کیسے نظام چلے گا ہمارا. تو تھوڑا ٹھیک ہے مالی, اگر مالی کمی آ جاتی ہے مگر نیکیوں میں کمی تو نہیں آنی چاہیے نا. تو یہاں نیکیوں یعنی کہ ایک طرف مال کا ڈھیر ہے, ایک طرف نیکیوں کا ڈھیر ہے. اب مال کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھتے ہو تو نیکیوں کے ڈھیر میں کمی آ جاتی ہے, نیکیوں کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھتے تو مال کے ڈھیر میں کمی آ جاتی ہے. تو عقل مند تو کیا کرنا چاہیے یار, نیکیوں کے ڈھیر پہ ہی ہاتھ رکھنا چاہیے. ابھی میں بولوں گا کون کون نیت کرتا, دو ہاتھ اٹھا لو گے, لیکن پھر بولتے یار نوکری تو وہ یوں تو یار مجبوری, تو وہ دکان دیر سے بند ہوتی ہے تو کھولنی پڑتی ہے سویرے جلدی, تو اجتماع میں ہم رک نہیں سکتے, تو پھر یہ سارے عذر لے کے بیٹھ جاتے ہو. تو کام اختیار وہی کرو جو آپ کی نیکیوں کے ڈھیر میں کمی کا باعث نہ بنے. جیسا کہ یہاں مدری مذاکرہ ہوتا ہے تو کئی اسلامی بھائی ہیں کہ وہ غذاؤں کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ایک طرف نیکیوں کا ڈھیر ہے, مدنی مذاکرہ نیکیوں کا ڈھیر, اور وہ چٹخارے لینا, چیزیں کھانا کھانے کی, یہ ایک نفس کا کام. تو یہ آپ کو اعتکاف میں بھی یہ مناظر روز ہیں آج کل کہ وہ بعض لوگ وہاں یہاں مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا, وہ مل جل کے کھا رہے ہوتے ہیں, کھانے یعنی کھانا کھا چکے ہوتے ہیں, تراوی کے بعد یہ پھر کھاتے ہیں, اور یہ مدنی مذاکرے کا ایک حصہ جو ہے وہ جانے دیتے ہیں, جس میں کیسے کیسے مطلب ان میں بیٹھے ہوں گے کئی کھانے پینے. میں نے یہ موقع اچھا جانا, میں نے کہا اس وقت تو کھانا پینا ممنوع, ورنہ ابھی بھی منہ میں نیوالا بھی ہوتا اور کان میں آواز بھی جا رہی ہوتی ہے. وہ ہم وہاں کھاتے کھاتے سنتے ہیں, خاک سمجھ میں آئے گا کیا سمجھ میں آئے گا. تو یار ایسا مت کرو نا کہ لوگ آپ سے بدزن ہو اور کوئی نہ کوئی کہیں سے گھوم پھر کر مجھے بھی شکایت کر کے آپ کی پول کھول دے کہ آپ کے آدمی دکھاتے ہیں. کوئی اگر دیکھنے کے لیے آئے کہ چلو یار وہ دعوت اسلامی کا مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں, تعریف بہت سنی ہے, تو یہاں تو سارے لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ براہ راست مدنی مذاکرے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سنتے, چلو آؤ آج ہی ناشکان رسول کی صحبت میں بیٹھ کر ہم بھی مدنی مذاکرہ سنتے ہیں. پھر یہ جب داخل ہوں گے تو ادھر ٹولی بنی ہوئی ہے, ادھر ٹولی بنی ہوئی ہے, مائک پر مدنی مذاکرہ بھی جاری ہے. بولے یار عاشقان رسول کی تعریف یہ ہے, یہ عاشقان رسول ہیں یا عاشقان غذا ہیں, عاشقان سموسہ ہیں, عاشقان کچوری ہیں یا عاشقان یہ چنے چھولے, یہ کیا ہے؟ عاشقان پیسٹری, عاشقان کیک, کیا نام دے گا؟ تو خالی یہ دیکھ کر کہیں مڑ نہ جائے کہ بھائی یہ مدنی مذاکرہ اس طرح ہوتا ہے ان کا یار, کہ سب کھاتے پیتے ہیں اور موج کرتے ہیں, ٹولیاں لگاتے ہیں, ہنستے ہیں زور زور سے اور مذاکرہ بھی سنتے ہیں. وہ اندر آئی نہ تو اس کا نقصان آپ کو تو پتہ نہیں چلا نا, مجھے پتا چلے کہ ایک آدمی اس طرح بدزن ہو کر کہیں اور چلا گیا یا ہم سے بدزن ہو گیا, خلاف ہو گیا ہمارے, نعوذ باللہ من ذالک. تو صدمہ تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, غذاؤں کے جو شیدا ہیں ان کو تو پتہ نہیں, پتہ بھی نہیں چلے شاید کہ اس کے نصیب میں تھا چلا گیا فرق ہوا خسکم جہاں پا. لیکن میرا تو خون جل کر بھا پانی پانی باپ بن کے اڑ جائے گا. ایک آدمی ہم تو بدن ہو کر چلا گیا نادان دوستوں کی وجہ سے. تو آپ کو تو چاہیے کہ جو کھا بھی رہے ان کو بولے کہ یار کھانا ہے نا یار, تم وہ کھانا یہ نہ کھائے تو نہیں چلتا, تو یار میرے فیضان مدینہ سے باہر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کھاؤ. یہاں کوئی آنے والا تمہیں دیکھ کر بدزن تو نہ ہو. اب یہ ہوتا کیا ہوگا کہ سارے جو متقی بھی نہیں ہوتے ہوں گے, ان سے ملنے جلنے والے بھی آتے ہوں گے جو لے کر آتے ہوں گے اور وہ لا کر کھلاتے ہوں گے. تو اس لیے مہربانی کر کے میرے حال پر رحم فرمائیں اور مدنی مذاکرے کو سنیں اور آپ ایسوں پر انفرادی کوشش فرمائیں نرمی سے پیار سے. جو کھانے کے لیے اس طرح مرتے نہیں ہیں کھانے پر, وہ ان پر انفرادی کوشش کریں کہ یار ہم اعتکاف میں آئے ہیں, اس ساری زندگی تو کھاتے رہے ہیں, اللہ نے ایسا پیارا موقع دیا ہے تو ہم کیوں نہ مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں. یہ بار بار کہاں نصیب ہوں گے ایسی صحبتیں ایسے ماحول. تو یہ تراوی کے تراوی سے پہلے ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا تو لیا ہے. تو اس طرح کوئی ایسی ترکیب بنائے کہ وہ اس طرح کے سلسلوں کے دوران کوئی کھانے پینے کے وہ ترکیبیں اور ٹولیاں نہ بنے. جگہ جگہ مجھے کسی نے بتایا میں تو حیران ہو گیا یار, اور جگہ جگہ ٹولیاں لگی ہوتی ہیں فیضان مدینہ کی عمارت کے اندر. کوئی ٹرین میں بیٹھا ہے تو کوئی سائڈ پہ بیٹھا ہے تو کوئی مدرسے کے نیچے تو کوئی مکتب کے پاس ٹولیاں بنا کر مزے سے لگے ہوتے ہیں. جب اس طرح کی ٹولیاں ہوتی ہیں تو جو کہتے بلند ہوتے ہیں جو گپے آنکھتے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے, یہ ایک حصہ ہے اس طرح کی ٹولیوں کا, سب کچھ عموماً ایسا ہوتا ہے. تو یار ایسا نہ کرو, کچھ رحم کرو میرے حال پر, مجھے بہت صدمہ ہوا, میرا بالکل ٹینشن ہو گیا سن کر کہ اچھا ایسے لوگ آ گئے ہیں اور ابھی آخری دس دنوں میں تو تجربہ اس سے زیادہ ایسے لوگ آئیں گے. تو ان کے لیے ابھی سے آپ تیار ہو جاؤ, اپنی قربانی دے کر, بغیر قربانی کے کچھ نہیں ہوگا, اپنی قربانی دے دو اور پھر اب ان کو سمجھانے کے لیے بھی ذہن بناؤ کہ ان کو بولو کہ یار مذاکرہ جو ختم ہو جائے پھر بولے آپ کھا لینا, اب بھی تھوڑا صبر کر لو, یا تراوی سے پہلے جتنا کھانا اسٹاک کر لو اندر یہی کر لو. جب مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا تو اب کچھ نہ کرو, یا مدنی مذاکرے سے پہلے اگر کوئی ڈالنا ہے تو ڈال لو, سے پہلے بھی تو تھوڑا بہت ٹائم تو مل ہی جاتا ہے. یہ کیا دوران مدنی مذاکرہ ہی کرنا تھا؟ تو اگر آپ دعوت اسلامی کام نہیں کر سکتے تو یا دعوت اسلامی کے کام کو نقصان تو نہیں پہنچاؤ, یا آپ کے اس انداز سے نقصان پہنچ سکتا ہے کہ کوئی آئے گا وہ خالی سرسری دیکھ کر چلا جائے گا تو بدزن ہو جائے گا, تو بات نہیں کرے گا کہ وہاں اس طرح ہوتا ہے. کیا خیال ہے, ساتھ دو گے میرا؟ مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے اگر کھانا ہے تو کھا لو, اس کے بعد جیسے ہی دعائے ثانی کا کی آواز آئی آپ مدنی مذاکرہ, المذاکرہ, چل مذاکرہ, کل نہیں بس آج مذاکرہ, آج نہیں بس ابھی مذاکرہ. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اب بالکل اس طرح وہ ڈن ہوا, یہ آئندہ بھول نہیں کرنا ہے اسے, کیونکہ اس میں سے کیونکہ یہ واقعی یار میں سوچتا تھا کہ یار وہ جب مدنی مذاکرے کے لیے تراوی کے بعد بیٹھتا ہوں پبلک جاتی کہاں یہ موت کے بھی اتنے سے بیٹھے ہوتے ہیں اس کا مطلب سب وہ کھانے پینے چلے جاتے ہیں یہ کیا ہے آپ لوگ ایسا کرو گے تو باہر والے کیا نہیں کریں گے آپ سب پکے ہو جاؤ پیٹ کا کفلے مدینہ تو لگا رہے گا زبان کا کفلے مدینہ تو لگا رہے گا سب لگا رہے گا خالی زبان سے لگا رہے گا باقی یعنی کہنے کی حد تک عمل ہی جامع کچھ بھی نہیں تو انشاءاللہ پیٹ کا کفلے مدینہ تھوڑی سی آواز آئیے انشاءاللہ عز و جل ابھی تو لگائے ہوا ہے نا ابھی لگائے ہوئے پیٹ کا کفلا مدینہ پیٹ کا کفلا مدینہ کا نام دیں گے تو پبلک کیا علماء ہمارے خلاف ہو جائیں گے روزے کا نام بدل دیا ان لوگوں نے پیٹ کا کفلا مدینہ رکھ دیا تو مسئلہ ہو جائے گا یار یہ پیٹ کا کفلا مدینہ نہیں ہے یہ روزہ ہے سوم ہے سوم سواس ابھی آخری ٹائم ہے آواز کچھ نکل جائے گا منہ سے آسان کو دیر ہے ابھی تھوڑی ان شاء اللہ سمجھ سمجھ کے بولتے رہو گے سوال لگا رہا ہوں ارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ عقیقہ اور صدقہ ایک چیز ہے عقیقہ اور صدقہ میں فرق بھی بتا دیں میں مشتاق تاریخ کی نعتیں بہت شوق سے سنتا ہوں برائے مدینہ روزانہ ایک نہ سنا دیں جزاک اللہ خیرا ماشاء اللہ مدنی منا ہے کوئی روزانہ مشتاق کی نعت سنا دیا کریں تو کئی چلتی ہوں گی روزانہ ایک نعت سنا دیا کریں ہاں مدنی چینل پر ایک سے زیادہ چلتی ہوں گی امید ہے اب اس مننے کے وقت میں چلے تو ہو نا عقیقہ اور صدقہ دونوں میں فرق ہے عقیقہ تو ساتویں دن چودہویں دن اکیسویں دن سات کے حساب سے ہوتا ہے یہ ایک مستحب کام ہے افضل کام ہے اور یہ کرنا چاہیے بہت فائدے والا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا تو وہ اپنے اور نابالغ عمر میں فوت ہو گیا تو اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کر سکے گا تو اس لیے عقیقہ ہو جلدی ہو جائے ساتویں دن افضل ہے اس کے بعد چودہویں دن اس کے بعد اکیسویں دن پھر عمر بھر میں جب چاہیں کریں شادیوں میں لوگ عقیقہ کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے تو افضل ساتویں کی ترکیب ہو تو ساتویں کا حساب اب اتنی بڑی عمر ہو گئی پچیس سال عمر ہو گئی بائیس سال عمر ہو گئی اب ساتواں دن پتا کیسے چلے تو اس کی آسان ترکیب یہ ہے یاد رکھنے کی ساتواں دن کہ جیسے آج بدھ ہے تو کسی کی بدھ کو ولادت ہوئی بدھ کو وہ پیدا ہوا تو اس کی زندگی میں جتنے بھی منگل آئیں گی جتنی بھی منگل آئیں گی وہ ساتواں دن ہے پہلے سو سال کا ہو گیا تو جس دن پیدا ہوا نا اس کا اگلا دن ساتواں ہے یہ قاعدہ یاد رکھ لیں یہ افضل ہے اگر کسی نے عقیقہ نہیں کیا تو گناہ گار نہیں ہے اور صدقہ کا تو مفہوم بہت وسیع ہے صدقہ زکات کو بھی کہتے ہیں فطرے کو بھی کہتے ہیں وہ احرام کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں جنایات دی جاتی ہیں وہ بھی صدقے کی اس میں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ مسکرانا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے وہ بھی صدقہ ہے مسلمانوں کی راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے نیکی کی دعوت دینا یہ بھی صدقہ ہے صدقہ تو اس صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے عقیقہ اپنی جگہ پر ایک الگ سے اس کی اصطلاح ہے اور یہ مستحب ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہاں اب وہ صدقے وہ عقیقے کا گوشت کسی کو پیش کرنا جیسے کسی غریب کو آپ نے دیا تو اب یہ صدقہ دینا ہوا یہ صدقہ نافلہ ہوا یہ مطلب صدقے کی تعریف میں آ گیا لیکن مطلقاً عقیقہ کو غالباً صدقے صدقہ نہ کہا جائے تو اللہ عالم مطلب یہ اپنے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی شرعی ایسا مسئلہ کہ اس کو کہیں پڑھا نہیں کہ یہ صدقہ ہے عقیقہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عقیقے کے مدنی پھول یہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا بہت دلچسپ نہایت معلوماتی ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب تو عقیقے کے بارے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں ہوتی ہیں طرح طرح طرح کی غلطیاں اس میں بھی کرتے ہیں تو اس لیے وہ یہ رسالہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ جل جلالہ عقیقے کے بارے میں آپ کو مفید معلومات حاصل ہوں گی. بہت مختصر رسالہ ہے, شاید 16 پیج کا یا پتہ نہیں 32 پیج کا ہوگا, تو یہ ضرور حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے. اور ویب سائٹ جو ہے دعوت اسلامی کی, اس پر بھی انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سر, میں محمد اصغر بول رہا ہوں سعودی عرب سے. میں انشاءاللہ دس رمضان سے تہیا کر لیا انشاءاللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو پکے عقیدے سے رکھنا چاہتا ہوں, ساری مبارک. اس لیے میرے اہل سنت سے یہ پوچھنا تھا کہ تو تھوڑی سی یہ وضاحت چاہیے تھی ہمیں کہ اس میں رمضان میں رکھنے میں کتنی زیادہ فضیلت ہے, کتنا زیادہ ثواب ہے, اس کے بارے میں معلومات کرنی تھی. داڑھی رکھنے کی فضیلت رمضان میں, یوں پوچھا انہوں نے. داڑھی رکھنے کی رمضان میں فضیلت, اب تو رمضان کا اس میں انتظار نہ کیا جائے کیونکہ ایک گناہ ہے نا, تو گناہ سے توبہ فوراً توبہ کرنا واجب ہوتا ہے, احیاء العلوم میں لکھا ہے. اس لیے وہ گناہ کی تو فوراً توبہ کر لے, اس میں ذرا بھی تاخیر نہ کرے. تو رمضان کا انتظار کرے, رمضان سے داڑھی رکھوں گا تو اس وقت تک یہ اپنے گناہ کو جاری رکھنا ہی ہوا نا, تو اس وقت تک منڈواتا رہوں گا. نماز جیسے بولتے جمعے سے شروع کروں گا تو اتنے اور فرض ترک کرے گا معاذ اللہ. حج میں جا کر داڑھی رکھوں گا, یہ بھی لوگ نیتیں کرتے, یہ بھی غلط کہ اب بھی آج اور اب بھی توبہ بھی کرے اور رکھ بھی لے. انہوں نے 10 رمضان سے داڑھی کی نیت کر لی ہے. ہاں الحمدللہ, ان کی تو میں جنرل بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے 10 رمضان سے داڑھی کی نیت کر لی, تو نیت کر لینا گناہ سے نہیں بچا لیتا, ان کو توبہ بھی کرنی ہوگی اگر یہ منڈاتے رہے تھے تو, یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے تھے تو توبہ بھی کر لیں اور نیت کریں. اللہ ان کو مبارک کرے کہ استقامت مل جائے اور داڑھی ایک مٹھی رکھنا نصیب ہو جائے تھوڑی کے نیچے سے. اور رمضان شریف میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے, گناہ کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے اور عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے رمضان میں اگر توبہ کی ہے اور نیت کی ہے, توفیق مل گئی ہے, تو یہ بھی ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اس میں زیادہ ہی ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, انہوں نے اپنے نام, ان کا نام ہے اصغر, اس کے آگے لفظ محمد بولا, تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اصغر کے معنی ہوتا چھوٹا, اور میرے محمد تو سب سے بڑے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور لفظ محمد یہ اصول برکت کے لیے رکھتے ہیں, انڈر اسٹوڈنٹ عام طور پہ جو ذہن ہوتا ہے فضیلت کے لیے رکھتے ہیں, تو یہ محمد اصغر نام جو ہے نا یہ نہ رکھا جائے, بلکہ اگر اصغر نام ہے تو ٹھیک ہے, صرف اصغر چھوٹا برا نام نہیں کہیں گے. اور یہ اصغر کے معنی سمجھے بغیر وہ رکھتے ہیں سر, سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے, تو ان کا نام اصغر نہیں تھا, ان کی پہچان تھی کہ وہ تین بھائی تھے, علی اکبر, علی اوسط اور علی اصغر. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میدان کربلا میں شہید کیے گئے, علی اوسط جو امام زین العابدین سے مشہور ہے, نام ان کا زین العابدین نہیں ہے, یہ عبادت بکثرت فرماتے تھے اس لیے لوگوں نے ان کو زین العابدین کہنا شروع کیا کہ یہ عابدوں کی بھی زینت ہیں, عبادت گزاروں کے بھی سردار ہیں. ان کو سجاد بھی لوگوں نے کہا, انہیں بک کثرت سجدے کرتے تھے, نوافل بہت پڑھتے تھے, تو اس لیے ان کو سجاد لوگوں نے لقب دیا. سجاد بھی نام نہیں ہے, یہ صفت ہے. تو جو بہت نوافل پڑھتا ہو, اب یہ سجاد بھائی تو جمعہ بھی نہ پڑھتے ہو, نام ان کا سجاد ہو تو یہ نہیں, اپنے منہ میاں مٹھو بولنا اور مطلب اس میں با مسمہ بھی نہ ہوا نا, جو فرض نماز نہیں پڑھتا وہ سجاد کیسے بن گیا, تو بن بیٹھتے ہیں غلام سجاد صحیح ہے, جبکہ نسبت تو امام زین العابدین سے نیت ہو تو ٹھیک ہے اچھا ہے. تو اب یہ کہ اصغر جو ہے نا یہ ان کا نام نہیں تھا, پہچان تھی, یہ سب سے چھوٹے تھے, چھ مہینے کے تھے، یہ بھی کربلا میں جامع شہادت نوش کر گئے، تو اس نسبت سے لوگ اصغر رکھتے ہیں اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ ان کا نام اصغر تھا، ان کا نام علی تھا، نسبت کی وجہ سے ان کو علی اصغر کہتے تھے، تو علی اصغر نام تو چلو نسبت سے اچھا ہے، بہت پیارا ہے علی اصغر، لیکن صرف اصغر یہ نام نہیں ہے، اگر رکھ دیا تو یہ برا نام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ ہم چھوٹے تو ہیں مگر یہ حصے کو بھی بولو چھوٹے باپ کے بن جا تو نہیں نہیں چھوڑوں گا، تو پھر وہ کیونکہ مانا نہیں پتا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو اصغر کے ساتھ لفظ محمد یہ بالکل مزہ نہیں آتا، تو ٹیلی فون کرنے والے اسلام بھائی کو بھی عرض کروں گا کہ وہ اپنے نام پر نظر ثانی فرما لیں اور لفظ محمد اس کے ساتھ نہ ملایا کریں، اور اگر اور بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ سن رہے تو اس پر توجہ فرمائیں، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. سارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کسی انسان کی عورت فوت ہو جائے تو انسان چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، کندھا بھی دیکھ سکتا ہے، اور جب کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر غسل بھی دے سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارش چوتھے سے نکال لو جزیہ پڑھ کے سنا دیتے اپنے اس میں بھی مدنی وصیت نامہ میں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی محمد توقیر رضا عطاری عرض کر رہا ہوں کہ مری سے. میرا سوال ہے کہ اگر مقتدی سے واجبات نماز میں کوئی واجب رہ جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا سوال ہے کہ اگر جو غیر موقع سنتیں ہیں اس میں قعدۂ اولا واجب ہے یا فرض؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے نماز میں تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور سنت غیر مؤکدہ یہ کا پہلا قاعدہ جو ہے یہ قاعدہ آخرہ ہے، فرض ہے. سنت غیر مؤکدہ میں قاعدہ ہر دو رکعت پر، یہ نفل ہی کے حکم میں شفعہ کہلاتا ہے دو دو رکعت کا، تو اس لیے سنت غیر مؤکدہ میں جو پہلا قاعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تفصیلی مسائل بحر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 813 سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جو سوال کیا گیا کہ شوہر اپنی عورت کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں بعد انتقال، بحر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 813 پر مسئلہ نمبر 15، عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے اور دیکھنے کی ممانعت نہیں. عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے. صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے. مسئلہ 16، عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے تو تیمم کرایا جائے، پھر تیمم کرنے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے, اور اجنبی ہو اگر یہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے, یعنی ماربل ہے یا پتھر ہے یا سیمنٹ ہے, مٹی کی زمین ہو, جیسے ابھی ہم ماربل پر, بھلے اس پر کوئی گرد نہیں ہے, یہ اس پر تیمم ہو سکتا ہے ماربل پہ کہ یہ پتھر ہے جن سے زمین کہلاتا ہے, تو ہاتھ پر شوہر ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مارے اور تیمم کرائے, اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے, اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں, اور اس مسئلے میں جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک حکم ہے. دیکھو یہ میری غلطی پہلے بھی ہوئی ہے کہ میں نے کپڑا ہاتھ لپیٹ کپڑے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر غسل کرانے کی غلط فہمی میں اجازت دے دی تھی, بول دیا تھا یہاں مدنی مذاکرے, یہی مدنی مذاکرے میں, تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اب بھی بول دیا تھا اس سے بھی رجوع کرتا ہوں, میرے کو یہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا. تو شوہر اسی مجبوری کی صورت میں کوئی عورت نہیں مل رہی اور محرم بھی موجود نہیں ہے کوئی, تو شوہر جو ہے وہ غسل نہیں کرائے گا, بلکہ اور محرم بھی مرد ہے تو وہ تو تیمم ہی کرائے گا, لیکن کپڑا لپیٹنے کی ضرورت نہیں اس کو, لیکن شوہر ہے یا کوئی اجنبی ہے, اجنبی وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہیں ہوتی, وہ اجنبی کہلاتا ہے. تو شوہر غسل اس طرح دے سکتا ہے کہ پانی سے نہیں, بلکہ وہ تیمم کروا سکتا ہے, اور وہ بھی کپڑا ہاتھ میں لپیٹ کر, تو وہ مسئلہ اس میں بھی چھانٹ کر ہمارے استعمال مووی مکتب کے وہ نوٹ کر لیں, اس کو ڈیلیٹ کر دیں, اور یہاں سے بھی ابھی جو بولا وہ بھی ڈیلیٹ کر دیں, اور یہ صحیح مسئلہ جو بہار شریعت کا میں نے بیان کیا اس کو دونوں جگہ لے لیں, اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں جن جن کو جو جو پہلے تھے, اب کس دن کہا تھا یہ بھی مجھے تو یاد نہیں ہے, تو یہ اللہ کرے کہ میرا یہ ازالہ مقبول ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ. نور مصطفیٰ آیا کر رہے تھے, وہ کتنا فائدہ ہو گیا ہمارے پاس ماشاء اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم, میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں عرفان. سر جی یہ اسلامی بھائی ایک دوسرے کو کہتے ہیں اسلامی مدینہ بھائی, کیا یہ کہنا جائز ہے؟ اللہ اکبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ کچھ ٹیلی فون میں سوال سننے میں غلط فہمی ہو گئی تھی تو میں نے وہ جواب اس کے مطابق دیا. تو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ساحل نے کہا تھا نے فون کرنے والے نے کہ مقتدی سے واجب رہ جائے تو کیا حکم ہے, تو میں نے وہ جواب سوال جو سمجھا تھا وہ دیا تھا, وہ اپنی جگہ پر درست تھا جواب, لیکن اب اس سے وہاں سے ہٹا کر اب جواب یہ ڈال دیں کہ مقتدی سے اگر کوئی واجب بھول کر رہ جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا, امام سے اگر بھول کر رہ جائے تو امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا, تو اب مقتدی پر بھی واجب ہو جائے گا, اور اگر مقتدی جان بوجھ کر کوئی واجب ترک کر دے تو اب اس کی نماز مقرر تحریم ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اذان کا وقت ہو چکا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل انشاءاللہ عزوجل صرف کل عصر کی جماعت 5:30 ہوگی, اس لیے کہ وہ کل اجتماع جمعہ رات ہے نا, پھر جمعے سے انشاءاللہ 5:45 ہو جائے گی. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں, اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة